Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 28 juni. Donald Trump en Joe Biden stonden tegenover elkaar in een eerste verkiezingsdebat. Nu al, met nog ruim 4 maanden te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En de bestaanszekerheid wordt volgens het Nibud niet veel beter met de plannen van de nieuwe coalitie. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. Het hoofdlijnenakkoord biedt geen verbetering voor de bestaanszekerheid, vindt budgetinstituut Nibud. De koopkracht van lage inkomens gaat er wel wat op vooruit door hogere toeslagen. Maar volgens het Nibud is dat een korte termijn oplossing. Mensen zouden juist minder afhankelijk moeten worden van toeslagen. Beter is het als zaken goedkoper worden, zegt het Nibud. Lagere energiebelasting en minder eigen risico in de zorg zijn daarom goede voorstellen van de nieuwe coalitie, vindt het budgetinstituut. Maar daar blijft weinig van over, doordat mensen meer btw en zorgpremie moeten gaan betalen. De Amerikaanse president Biden en zijn uitdager Trump hebben hun eerste verkiezingsdebat achter de rug. Ze gaven elkaar aan het begin geen hand en vielen elkaar hard aan. Inhoudelijk op onderwerpen als economie, abortus en migratie, maar ook persoonlijk. De 81-jarige Biden sprak zachtjes met schorre stem en struikelde soms over zijn woorden, waarop de 3 jaar jongere Trump gretig inhaakte. Bijvoorbeeld door te zeggen, ik begrijp niet wat hij zegt, hij zelf volgens mij ook niet. Biden verweet Trump dat hij de moraal van een straatkat heeft. Ze noemden elkaar allebei de slechtste president uit de geschiedenis. In september is er nog een debat tussen de twee. De Europese regeringsleiders willen dat Ursula von der Leyen voorzitter blijft van de Europese Commissie. Ze wordt voorgedragen voor een tweede termijn. Het Europese parlement moet er daar nog wel mee instemmen. De Portugese oud-premier Antonio Costa wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Dat is al wel zeker. Hij volgt daarmee de Belg Charles Michel op. Premier Kaja Kallas van Estland wordt, als het parlement daarmee instemt, de nieuwe buitenlandschef van de EU als opvolger van de Spanjaard Borrell. De Nederlandse overheid zegt niet te kunnen voorkomen dat F-35-onderdelen die hier worden gemaakt via de VS alsnog in Israël terechtkomen. Na een rechtelijke uitspraak levert Nederland niet meer direct aan Israël, maar via een omweg gebeurt dat nog wel. Daarover dient vandaag een kort geding. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de regels voor de export van F-35-onderdelen verder moeten worden aangescherpt. De Nederlandse overheid zegt dat er met de VS geen afspraken te maken zijn om te voorkomen dat de onderdelen naar Israël gaan. Op het kanaal zijn ruim 150 migranten gered die de oversteek wilden maken van Frankrijk naar Engeland. Die zaten in 2 overvolle bootjes die in de problemen kwamen. De ene boot werd naar de haven van Calais gebracht, nadat een van de inzittenden om hulp had gevraagd. De andere werd 40 kilometer zuidelijker veilig aan land gebracht. Vorig jaar maakten bijna 30.000 migranten de oversteek naar Engeland. Het gaat ook geregeld mis. Dit jaar vielen er al zeker 15 doden. Het weer, de ochtend begint met veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt 19 tot lokaal 24 graden. Morgen een paar graden warmer, zondag weer iets koeler en dan ook kans op een bui. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Alle ogen waren vannacht gericht op president Biden en voormalig president Trump voor het eerste verkiezingsdebat. We want to welcome our viewers in the United States and around the world to our studios in Atlanta. This is the CNN presidential debate. In Atlanta probeerden de nog niet officieel gekozen kandidaten kiezers te overtuigen om in november op hen te stemmen. Nooit eerder was een debat zo vroeg voor de verkiezingen. Correspondent Marieke de Vries, jij bent in Atlanta in de spin room, waar politieke prominenten na het debat samenkomen voor reacties. En ja, de grote vraag was van tevoren hoe Biden overkwam als oudste presidentskandidaat ooit. Hoe deed hij het? Ja, na alle twijfels over zijn hoge leeftijd had Biden dus eigenlijk maar 1 opdracht. En dat was energiek en klaar voor nog 4 jaar overkomen. Maar ja, de man die het podium opliep was het tegenovergestelde daarvan. Hij mompelde iets onbeaambaars toen hij opkwam. Hij staarde als verstard voor zich uit richting de gespreksleiders. En al na 10 minuten liep hij vast. Hij verloor zijn gedachtegang toen het ging over de zorg zorgverzekeringen. Hij viel daarna ook stil. En dat was ook het moment dat de paniek eigenlijk wel toesloeg bij democraten en bij de democratische campagne. In de nabeschouwing horen we over congresleden die een kijkavondje hadden georganiseerd en die doodstil bleven zitten toen dit moment gebeurde. En zijn optreden ook omschrijven als een ramp, als een trainwreck. En aardig gezegd zwaar teleurgesteld waren. En dit was dat moment waarop hij vastliep, waarna het ook niet echt meer goed kwam de rest van het debat. Ensure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President. Ja, hij probeerde dus hier iets uit te leggen over de zorgverzekering en hoe belangrijk dat is voor alle Amerikanen. En dat hij er zorg voor zal dragen. Maar liep dus op tragische wijze vast. Ja. Hoe ging Trump daarmee om? Ja, Trump leek daardoor gedurende het hele debat jonger. Hij was vooral in het offensief, hè, vooral in de aanval. Biden leek daardoor dus ouder en in het defensief moest zichzelf steeds verdedigen tegen die aanvallen van Trump. Bijvoorbeeld toen hij hem aanviel over de oorlog in Oekraïne. Trump poneerde dat hij die oorlog wel in één dag zou kunnen oplossen, omdat hij goede banden heeft met Poetin. Biden moest zich verdedigen over de oorlog in Gaza, over het schuldenplafond, nou noem maar op. Maar vooral viel Trump Biden keihard aan over dat het land op dit moment verwoest wordt, zo noemde hij het, door Biden, doordat Biden illegale immigranten per duizenden de grens over laat gaan. En dat verwoordde hij als volgt. Joe, our country is being destroyed as you and I sit up here and waste a lot of time on this debate. This shouldn't be a debate. He is the worst president. He just said about me because I said it. But look, he's the worst president in the history of our country. He's destroyed our country. Ja, hij zegt dus, we zouden het debat niet eens moeten hebben. Maar Marieke, hij kwam dus wel echt energieker over. Maar Trump is ook een oude kandidaat. Ging het daar nog over? Ja, zeker. Hij is 2 weken geleden 78 geworden. Hij werd er ook naar gevraagd wat hij vindt van kritiek erop. Dat hij 86 ook. Dat hij 84 zou zijn als hij zo meteen aan het einde van zijn tweede termijn zou komen. En hij zei, ik ben nog heel erg fit. Ik heb nog 2 cognitieve testen gedaan. En hij schepte erover op dat hij nog prima golf speelt. Waarop ook Biden reageerde. En we eigenlijk een hele gekke situatie kregen. Dat 2 presidenten, oud-presidenten en nu presidentskandidaten weer, het gingen hebben over hun golfprestaties. En Biden zelfs uitnodigde om te komen golven tegen hem. Luister maar. Look, I'd be happy to have a driving contest with him. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And but by the way, I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag. Think you can do it? That's the biggest lie, that he's a 6 handicap of all. I was an 8 handicap. Yeah. 8. Never. But I have, you know, I mean, how I've seen your swing. I know your swing. Okay, let's not act like children. President Trump, we're going to turn. Let's not act like children. Ja, dat was dus een beetje een gekke situatie, nou, waarbij Trump zelfs op het eind zei van, nou, laten we niet ons als kinderen gedragen. Maar ja, een vreemde uitwisseling van welke handicap welke heer had. Zoals de Engels dan zeggen, to put it mildly. Dat Biden zo overkomt, hè, wat betekent dat voor de positie van Biden als presidentskandidaat, wat hij nog niet officieel is? Nou ja, zeg maar voor de bühne laat de democratische campagne niets merken. Zeggen ze dat hij misschien een beetje last had van zijn stem. Er heerst een verkoudheid. Je hoort het misschien ook een beetje aan mijn stem. Maar achter de schermen wordt wel degelijk gesproken over een groot probleem. Men is bang dat er schade is aangericht die niet meer te herstellen is. Om iemand maar te citeren, Van Jones. Dat is een fervent supporter van Biden. Die zei op CNN zelfs dat er maar misschien gekeken moet worden naar een other way forward. Dus dat er misschien gekeken moet worden naar een andere koers die gevaren moet gaan worden in deze campagne. En dat er, nou ja, hij suggereerde misschien enigszins, misschien ook gekeken moet worden naar een andere kandidaat. Nu dat nog kan, hè? Want je moet weten, deze twee kandidaten zijn nog niet officieel gekozen. Hè? Dat moet nog gebeuren op de conventies die deze zomer plaatsvinden. En na afloop was opvallend dat in die spinroom, waar ik nu ook nog ben, waar alle prominente partijleden altijd zich laten zien, voor de camera's verschijnen, graag opscheppen hoe geweldig hun kandidaat het dan heeft gedaan. Daar waren heel veel vertegenwoordigers voor Trump te vinden. Onder meer zijn schoondochter, congresleden, noem maar op. Maar je moest toch wel heel goed zoeken naar de democratische vertegenwoordigers. Daar was iemand uit de staat Georgia, de senator uit de staat Georgia. En er was bijvoorbeeld ook de gouverneur van California, Gavin Newsom, aanwezig, die ook wel genoemd wordt als iemand die mogelijk ook nog wel eens een race naar het Witte Huis wil doen. En die werd natuurlijk ook gevraagd of hij eventueel in het gat zou willen springen, mocht dat komen te vallen als Biden uit de race stapt. I think he's delivered for the American people. He's laid out an economic plan. He's laid out a vision for the future. Our nominee is Joe Biden. I'm looking forward to voting for him in November. He's going to be our nominee. Ja, hij zegt dus dat hij gewoon op Biden in november zal stemmen. Dat dat de kandidaat is, dat hij helemaal niet op dit moment iets overweegt. Maar de vraag is natuurlijk of veel Amerikanen dat straks in november zullen doen na deze prestatie vanavond. Marieke, dankjewel. Correspondent Marieke de Vries. Het NOS Radio 1-journaal. 6:11. In Studio Voetbal waarschuwde de Roemeense voetballer Puskas Nederland voor overmoed. Nederlanders reageerden misschien opgelucht toen ze hoorden dat Roemenië dinsdag de tegenstander is. Maar dat zouden ze niet moeten zijn, zegt George Puskas. Want het Roemeense elftal is sterk. Het wordt een gevecht. I don't know if it will be a big relief for them, because I think we are a tough team. I think we showed our good face, we showed our strength, we played good. We are a compact team, we are a strong team in the field and outside. We care about everyone here, we respect everyone, but we will fight against everyone. We zijn een compact team en sterk binnen en buiten het veld. We gaan met iedereen vechten, zegt hij. Ook werd hem gevraagd wat hij vindt van de kritiek van Marco van Basten op de leiderschapskwaliteiten van Virgil van Dijk. Puskas zegt dat hij juist onder de indruk is van Van Dijk. I think Van Dijk is one of the top players in the world. So I cannot say like bad things or like other people saying, because I'm a football player. I think about how can I face him. I know he's a very, very good fighter. Van Dijk is een van de topspelers van de wereld en ik denk na hoe ik met hem om moet gaan. Hij is een goede vechter, zegt hij. Met het oog op morgen ging het over de bende van Nijvel. Na bijna 40 jaar komt er vandaag een einde aan het onderzoek naar de bende die in de jaren 80 dood en verderf zaaide met een reeks zeer gewelddadige moorden en overvallen in België. In 2018 nam het federaal parket in België de zaak over, zegt Philippe Heijmans van de VRT. Om te zeggen van kijk, dit is een beetje een laatste poging. Wij gaan alles nu eens herbekijken met een frisse blik. Want vergeet niet, het is een dossier intussen van 4 miljoen pagina's. Ja, het is echt indrukwekkend. Je hebt al een paar jaar nodig om het gewoon te kunnen lezen. Maar zij hebben het dus herbekeken en gezegd van wat is er nu eigenlijk al gebeurd en waar zien we nog nieuwe mogelijkheden. Dus ze hebben bijvoorbeeld een paar honderd mensen gevraagd om DNA af te staan. Ze hebben ook de oude speurders ondervraagd om te kijken of die bijvoorbeeld gemanipuleerd zouden kunnen hebben. Maar kijk, voor zover wij het begrijpen, heeft dat toch niet meteen iets opgeleverd. Nabestaanden van de slachtoffers zullen teleurgesteld zijn, want er is volgens Heijmans zo weinig bekend. Zelfs niet of het wel echt om één bende ging. Want het gaat eigenlijk over heel uiteenlopende dingen. Hè. Hetgeen waarvoor de bende hier het meest berucht is, zijn heel bloedige overvallen op supermarkten. Maar er zijn ook feiten waarbij er echt heel gerichte inbraken zijn of gerichte liquidaties zijn gebeurd. En die kunnen dan allemaal aan elkaar gelinkt worden omdat hetzelfde wapen is gebruikt of hetzelfde voertuig is gebruikt. Er wordt toch ook wel gedacht dat er misschien niet één bende van Nijvel is geweest, maar dat het verschillende daders zijn geweest die dan links hebben proberen te leggen die er niet waren. Maar dat is natuurlijk één van de vele hypotheses. Langs de lijn en omstreken stond stil bij de Renew the Book Award. Deze werd gisteren uitgereikt aan niet één, maar twee winnaars. De prijs wordt uitgereikt voor innovatieve ideeën binnen de uitgeverswereld. Winnaar 1 is het bedrijf Mijn Besties. Zij stimuleren met speelgoed de taalontwikkeling van kinderen. Winnaar 2 is de AI Book Company. Oprichter Sander Ruys vertelt hoe zijn bedrijf boeken verrijkt met AI. Dat is eigenlijk een nieuwe verschijningsvorm van het boek. Dus je had altijd het papieren boek, het luisterboek en het e-boek van een bestaand boek. En daar heb je nu ook het AI-boek van. Het leeft als een WhatsApp-contact op je telefoon en je kan er vragen aan stellen. Dus je kan zeggen, waar ging hoofdstuk 3 ook weer over? Maar je kan ook bijvoorbeeld, als een studieboek is, kan je zeggen, ik heb morgen proefwerk over jou, over hoofdstuk 4 tot 7. Kan je me even over horen? In principe zou je de AI-boekentool dus ook kunnen vragen om een ander einde te schrijven aan een boek, of dat het een boekverslag voor je maakt. Maar dat is niet de beste manier om het te gebruiken, zegt Sander. Ja, daar, ik ben zelf minder fan van het echt schrijven van boeken met AI. Omdat alles wat ik tot nu toe gezien heb, maakt het niet leuker. Dat is, wat je ziet is vaak saai. En het ziet er altijd heel indrukwekkend uit als je aan AI vraagt om een boek te schrijven. Of een column of weet ik wat. Maar, en dan forward iedereen het aan elkaar. Maar als het echt leest, dan valt het altijd best wel tegen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Would I Lie to You, Charles en Eddie. Tientallen topsporters roepen in een open brief in het AD het nieuwe kabinet op niet te bezuinigen op sport. In de open brief in het AD doen 67 Olympisch kampioenen, topsporters en topcoaches een klemmend beroep op het nieuwe kabinet om de voorgenomen bezuinigingen op sport terug te draaien. Die brief is ondertekend door onder andere Ellen van Lange, Irene Wüst, Ankie van Grunsven, Guus Hiddink, Tom Dumoulin en Epke Zonderland. Niet eerder nam de Nederlandse topsport zo eensgezind stelling tegen de politiek, schrijft het AD. Volgens sportkoepel NOC-NSF verliest de Nederlandse sport straks zeker 45 miljoen euro per jaar. Ook een brandbrief, maar dan van medewerkers van Rijkswaterstaat naar de directie over de slechte staat van het gemaal in IJmuiden. NRC heeft die brief ingezien. Het gemaal bij IJmuiden is cruciaal voor het waterbeheer in een gebied met 4 miljoen inwoners. De wateradviseurs die piketdiensten draaien op het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal waarschuwen voor mogelijk aanzienlijke schade in de toekomst. Rijkswaterstaat erkent de problemen met het gemaal en bevestigt 5 incidenten sinds eind vorig jaar. Zo waren er in november storingen tijdens een storm, waardoor het water in Amsterdam tot recordhoogte steeg. Gemeenten denken dat er dubbel zoveel EU-arbeidsmigranten wonen als volgens de officiële statistieken. Daarover schrijft de Telegraaf vanochtend. Rotterdam bijvoorbeeld gaat uit van ruim 80.000 arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europa in plaats van de officiële 41.000 die bekend zijn. En onderzoekers in Brabant en Overijssel zien hetzelfde. De helft van de migranten die daar wonen en werken schreef zich nooit in bij een gemeente en is dus eigenlijk onzichtbaar. Volgens landelijke schattingen zijn er tussen de 600.000 en 800.000 arbeidsmigranten. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk dus hoger. En demissionair staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij is tijdens de formatie tot 2 keer toe door Geert Wilders benaderd, vertelt hij zelf aan Trouw. De eerste keer om informateur te worden en de tweede keer voor het premierschap. De 63-jarige CDA van Rij zegt dat hij het zeer eervol vond, maar er toch van afzag. Niet meteen trouwens. Zo'n vraag over het premierschap krijg je niet iedere dag, misschien zelfs maar 1 keer in je leven, zegt hij. Maar soms komen er vragen op je bord die misschien een beetje onmogelijk zijn. Eigenlijk vindt Van Rij dat de leider van de grootste fractie premier moet worden. Ja, ook als dat Wilders is. Dus verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, er staan een paar files zonder al te veel vertraging. Maar de file op de A6 is wel lang, van Emmeloord naar Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een bestelbus. De linkerrijstrook is dicht. China heeft 2 oud-ministers van Defensie uit de partij gezet. Ze worden beschuldigd van corruptie. Beide mannen zijn al bijna een jaar niet meer gezien. Correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, wat denk jij? Was corruptie ook echt de reden dat de 2 de laan uit zijn gestuurd? Ja, dat weet je nooit helemaal zeker. Daar krijg je ook geen antwoord op. Eerder dit jaar rond het Volkscongres heb ik meerdere afgevaardigden ook van het Volksbevrijdingsleger daar het vuur aan de schenen gelegd. Commandanten, generaals aan de zijlijn daar in de grote hal van het volk. Nou ja, niemand durft daar op dit moment iets over te zeggen. Ik denk dat er weinig mensen zijn binnen dat Volksbevrijdingsleger die daar al lang actief zijn, die volledig schone handen hebben. Er zijn veel mensen al gesneuveld in de afgelopen jaren vanwege corruptie, sinds Xi Jinping zichzelf daar heeft aangesteld als opperbevelhebber. Ja, en het is dan wel opmerkelijk dat deze 2 mannen, Li Xiangfu, die vorig jaar nog maar benoemd is als minister van Defensie, ook zijn voorganger Wei Fenghe, dat die nu die 2 recente kopstukken binnen het leger, dat die nu van de radar verdwenen zijn. Maar ja, het riekt wel naar corruptie op basis van wat je kan lezen, vraagt ze natuurlijk wel, wat zit daar nog meer achter? Ja, want kan het ook zijn dat er een soort schoonmaakoperatie binnen de partij bezig is? Ja, nee, absoluut. Het is een van de speerpunten van Xi Jinping om die partij schoon te vegen. Die anticorruptiecampagne loopt eigenlijk al vanaf het begin van Xi's periode. Xi's zijn kleine keizerrijk, zal ik maar zeggen, binnen de partij vanaf 2012. En dat is deels om zelfverrijking te stoppen. De tijgers, de vliegen, de grote en de kleine zelfverrijkers. Op die manier zijn de afgelopen jaren al een paar miljoen partijbonzen en partijbonsjes gestopt en uit de partij verwijderd. Ja, andere doel is ook echt wel om de macht van Xi Jinping uit te breiden. Binnen en buiten de partij. Rotte plekken, gezwellen, mensen die misschien niet zo loyaal zijn aan hem, om die weg te krijgen. Ja, er gaan nog wel wat meer geruchten over deze twee heren dan. Amerikaanse inlichtingendiensten bijvoorbeeld hadden het over falende techniek bij het raketontwikkelingsprogramma. Ja, politiek gezien blijft het natuurlijk altijd lastig in te schatten wat zich daar nou precies heeft afgespeeld. Er is meer wat we niet dan wel weten. In Xinhua's statement hiervan, het staatspersbureau heeft dat gisteravond gepubliceerd. Daarin staat onder meer te lezen dat ze niet loyaal waren, dat ze de partij hebben verraden. Ja, en waar het dan een beetje op lijkt in dit geval, dat er mogelijk steekpenningen zijn aangenomen door die twee inmiddels oud-ministers, oud-partijleden. En in het geval van Li Xiangfu, aangesteld notabene aan het begin van Xi's derde termijn, dat hij mogelijk ook betaald zou hebben om promoties af te dwingen. En dat hij zijn post of ja, de weg daarnaartoe, dat hij die gekocht zou hebben. Ja. En wat hangt hen boven het hoofd, behalve dan dat ze nu uit die partij geraaid zijn? Een levenslange gevangenisstraf. Tenminste, dat is wel een beetje de verwachting. Het wordt nu overgedragen van zeg maar, het anticorruptieorgaan van de Centrale Militaire Commissie. Dat is het onderdeel van de partij dat boven het Volksbevrijdingsleger hangt. Daar komt eigenlijk altijd een veroordeling uit. Levenslang, denk ik, om een signaal te sturen naar alle andere partijbonzen die zich ook maar iets in het hoofd halen. Of dat nou gaat om corruptie of dat gaat om verzet tegen iets wat Xi Jinping heeft gezegd. En ik denk ook levenslang, omdat dat maakt dat deze heren in dit geval stil te krijgen zijn. Misschien zijn ze niet zo'n groot fan meer of nooit geweest van Xi Jinping. Maar als zij levenslang achter de tralies zitten met alle informatie, alle inlichtingen die zij hebben kunnen inzien tijdens hun termijn, dan weet men in elk geval zeker dat dat nooit op straat zal komen te liggen. En dat Xi van hen in elk geval geen last meer zou hebben. Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd ten Daas. Het is 6:54. Bruce Springsteen is in Nederland. Gisteravond was het eerste optreden in Nijmegen, morgen het tweede. En ik zag alweer wat plaatjes voorbij komen van gelukkige fans. Nee, de Glory Days van de Bos zijn nog lang niet over. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De bestaanszekerheid wordt niet veel beter met de plannen van de nieuwe coalitie, zegt budgetinstituut Nibud, dat de plannen heeft doorgerekend. De koopkracht van lage inkomens gaat wel wat vooruit, doordat de toeslagen worden verhoogd. Maar volgens het Nibud zouden mensen juist minder afhankelijk moeten worden van toeslagen. De Amerikaanse president Biden en zijn uitdager Trump hebben elkaar in hun eerste verkiezingsdebat allebei de slechtste president uit de geschiedenis genoemd. Ze vielen elkaar inhoudelijk hard aan, maar ook persoonlijk. De Nederlandse overheid zegt niet te kunnen voorkomen dat F-35-onderdelen die hier worden gemaakt via de VS alsnog in Israël terechtkomen. Mensenrechtenorganisaties eisen dat die omweg wordt afgesneden. Maar volgens de Nederlandse staat kunnen daarover met de Amerikanen geen afspraken worden gemaakt. En Amsterdam wil het aantal cruiseschepen dat in het centrum aanmeert halveren. Zo wil het gemeentebestuur de toeristische druk en de vervuiling tegengaan. Per direct wordt al één van de twee ligplaatsen achter het Centraal Station opgeheven. Het weer, de ochtend begint zonnig, later wat stapelwolken en het wordt vandaag 19 tot lokaal 24 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op dit moment. Twee files vallen echt op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 6 kilometer met een kwartier vertraging. Er ligt er wat rommel op de weg en daar is één rijstrook dicht. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Ongeveer 60% van de Nederlanders is somber over de toekomst. En dat is jammer, omdat juist een positieve levenshouding goed is voor onze gezondheid. Maar hoe kun je hoop houden als we iedere dag worden overladen met negatief nieuws? In een nieuwe serie reist Erik Scherder kriskras door Nederland om hier een antwoord op te vinden. Erik Scherder en het nut van optimisme. Morgen bij de EO op NPO 2. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleverbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleverbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleverbedrijven.nl. Lees de nieuwe Nicky French, Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Het hoofdlijnenakkoord biedt geen verbetering van de bestaanszekerheid. Dat zegt het Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud na uitvoerig bestuderen van dat hoofdlijnenakkoord. Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bestaanszekerheid was een belangrijk thema in de campagne. Wat voor maatregelen mist u in het akkoord? Nou ja, wat we eigenlijk zien is dat er best wel veel individuele maatregelen in het akkoord staan. Maar dat tegelijkertijd het fundament onder die discussie niet echt goed wordt gelegd. En dan denk ik er bijvoorbeeld aan dat mensen in de komende jaren nog steeds en misschien wel ietsje meer afhankelijk worden van toeslagen om rond te kunnen komen. En dat tegelijkertijd de grote vraagstukken over wie is er nou verantwoordelijk voor het bestaansminimum? Is dat nou de Rijksoverheid, Den Haag, of zijn dat nou de gemeenten? Die vragen worden eigenlijk helemaal niet opgepakt. Waardoor je eigenlijk ziet dat die maatregelen die er zijn samenhang ontbreken en daarmee ook daadwerkelijk niet dat fundamentele vraagstuk oplossen. Als we even die toeslagen eruit pakken, waarom is dat erg dat dat nog steeds, dat mensen daar nog steeds van afhankelijk zijn? Nou ja, omdat je ziet dat toeslagen eigenlijk tot een hele hoop onzekerheid leiden. Mensen weten vaak niet waar ze recht op hebben. Kunnen het ook vaak niet aanvragen. Dat vraagt toch allerlei vaardigheden. En sinds de kinderopvangtoeslagaffaire durven mensen het ook niet. Dus ik denk dat het terecht ook in de campagnes heel veel aandacht is besteed over het feit dat dat fundamenteel anders moet. En als je dan kijkt wat het hoofdlijnenakkoord aan concrete maatregelen daar biedt, is dat niet zo gek veel. Nou moet dat hoofdlijnenakkoord nog omgezet worden, zullen we zeggen, in een regeerakkoord. Vandaar dat wij ook dachten van we brengen dit alvast naar buiten toe. Zodat als straks die nieuwe regering op het bordes staat, misschien in dat verwerken wel degelijk tot die coherente aanpak kan komen. Want die maatregelen die staan hier en daar wel in dat akkoord. inderdaad, bijvoorbeeld de huurtoeslag gaat dan omhoog. Maar die samenhang die ontbreekt. En ik denk dat daar echt werk aan de winkel is. Ja, die samenhang. En dan bedoelt u dat eigenlijk het hele stelsel herzien zou moeten worden. Dat je toeslagen zelfs moet afschaffen? Ja, in een ideale wereld zou je geen toeslagen nodig hebben. De vraag is of je helemaal zo ver kan komen. Maar wat we nu vooral zien, is eigenlijk dat er een weerwar aan toeslagen is op allerlei niveaus. Hè. Voor sommige toeslagen moet je zijn dat landelijke toeslagen. Denk aan de huurtoeslag of de ziektefondstoeslag. Aan de andere kant heb je heel veel toeslagen die te maken hebben met het gemeentelijk niveau. Mensen weten ook vaak gewoon niet hoeveel toeslagen er zijn. Nee. In sommige gevallen zijn er wel meer dan 40 regelingen waar mensen gebruik van zouden kunnen maken. Ja, ga er maar aan staan om dat allemaal te doen. En ik denk dat die fundamentele vraag van hoe maak ik het nou wat simpeler voor mensen, zodat niet alleen die bestaanszekerheid op het gebied van inkomen, heb ik genoeg geld, maar weet ik ook waar het inkomen vandaan komt. En kan ik het ook op een normale manier bij elkaar krijgen, dat ook echt opgepakt wordt. En daar staat net even iets te weinig in dat hoofdlijnenakkoord om te kunnen zeggen dat het nou een fundamentele verbetering is. Zijn er ook zaken in dat akkoord waarvan u zegt, nou, dat vind ik eigenlijk heel goed? Ja, wat ik een mooi onderwerp vind is dat het hoofdlijnenakkoord, als het gaat om de betaalbaarheid van het leven, niet alleen naar het inkomen kijkt, maar ook naar de uitgaven. Ja, uiteindelijk gaat het erom dat je inkomsten en uitgaven in balans weet te houden. En normaal gesproken kijken we bij bestaanszekerheid heel erg naar het inkomen. Ik vind het interessant om te zien dat in het hoofdlijnenakkoord ook die uitgaven centraal worden gezet. Met de vraag van hoe kunnen we daar nou ook een beetje op drukken. Zodat, zullen we zeggen, mensen ook niet te veel en te snel geld kwijt zijn. Ook daarvoor geldt. Er staan een aantal maatregelen. Ook daar zou je wat meer wensen dat er een wat coherente aanpak achter zit. Maar ik vind die kijkrichting van bestaanszekerheid gaat niet alleen om je uitgaven, maar ook om je inkomen. En hoe kunnen we daar nou zorgen dat het leven wat goedkoper wordt? Vind ik een vruchtbare. Maar hoe wordt daar naar gekeken, naar die uitgaven? Nou, bijvoorbeeld met de energiebelasting, die wordt wat verlaagd. Waardoor, zullen we zeggen, de rekening wat minder hoog wordt. Nou, dat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal dingen die er wel voor zorgen dat als je aan de ene kant je inkomen een beetje laat stijgen en aan de andere kant de uitgaven wat laat dalen, dat het dan makkelijker wordt per saldo om rond te kunnen komen. Kunt u ook nu al zien of huishoudens er wel of niet op vooruit gaan met dit beleid? Hebben Rudy de Menter naar gekeken. Het Centraal Planbureau heeft dat ook gedaan. Dan zie je eigenlijk dat de meeste huishoudens er ietsjes op vooruit gaan. Maar dat is eigenlijk tegelijkertijd ook nog wel zoveel onbekend. Dat die echte koopkrachtplaatjes, ja, daar heb je straks ook gewoon een miljoenennota voor nodig. Dat zal in de zomer gemaakt worden. Dat we pas in september echt kunnen zeggen, wat zijn nou de plussen en minnen voor 2025? Wat wij met name vandaag hebben verkend is de vraag van wat doet dit nou op lange termijn? En ook als stelsel met het thema bestaanszekerheid. En daar zijn met name onze opmerkingen op gericht. Juist omdat ik denk dat de komende tijd die nieuwe regering van hoofdlijnenakkoord naar regeerakkoord moet gaan. En het zou ontzettend fijn zijn dat ze dus ook van losse maatregelen naar een coherente aanpak zal gaan. Om ervoor te zorgen dat die bestaanszekerheid, u zei het terecht, een groot thema tijdens de laatste verkiezingen, ook daadwerkelijk wat meer handen en voeten krijgt dan een maatregel hier en een maatregel daar. Dank u wel, Arjan Vliegenthart, directeur van het NIBUD. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Als je een koekje eet of een eiersalade, is er een grote kans dat daarin Oekraïense eieren zijn verwerkt. De Europese Unie voert vandaag een importheffing in op die eieren om de eigen pluimveehouders te beschermen. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging langs bij pluimveehouder Theo Bos en bij zijn 65.000 kippen. Het is heet. Zijn ze aan het jammeren? Nee, als we dit horen, je hoort de kippen kakelen. Maar wij noemen dat praten. En hoe meer geluid, hoe meer die kip praat, hoe tevreden die is. Dus hij is gewoon heel, heel blij, zit hij in zijn vel, zoals dat mooi heet. Dit zijn vrije uitloopkippen. Ik heb er 65.000 vrije uitloopkippen. Nu lopen ze vooral onder de bomenrij, zeg maar. Als je vanavond terugkomt, een uur of 9, de zon gaat wel naar beneden, dan wordt het een soort bruine zee. Zouden zij ook weten dat er vanaf vandaag een heffing komt op eieren uit Oekraïne? Nee, ik geloof dat dat ook maar goed is dat ze dat niet weten. We hebben natuurlijk in 2012 besloten in Europa dat de kippen op een kooi, dat is verboden. Dus dat mag niet meer. Het moet eigenlijk toch allemaal scharrel zijn of vrije uitloop, zoals hier is. En de eieren in Oekraïne worden nog wel op de kooi geproduceerd. Al die kippen op elkaar. En mensen weten dat waarschijnlijk wel. Die weten nog altijd wel die kippen die dan op verschillende etages in een kooitje met ja, 5, 6 kippen op een paar vierkante meter zitten. Of, ja, dat beeld dat is in Oekraïne nog dagelijkse kost. Ja, sinds de oorlog, hè, sinds 2 jaar, worden wij overspoeld door eieren uit Oekraïne. Nou ja, de bedoeling was Oekraïne in oorlog, maar dan wil je zo'n land helpen. En dan ga je toch kijken waar kun je helpen. Nou ja, dat is toch voor een deel producten als graan, eieren en noem maar op te exporteren naar Europa toe. Maar ja, dat liep een beetje uit de hand, want er zijn afgelopen jaar geloof ik 10 keer zoveel eieren vanuit Oekraïne hier naartoe gekomen als voor de oorlog. Ja, dat klopt. Dus we hebben daar een soort kwotum gesteld. Van als dat kwotum wordt bereikt, dan ja, moet het eigenlijk stoppen. Maar dat is ook weer niet waar. Want nu hebben we bedacht, als het kwotum vol is, dan gaan we een heffing heffen op het eiproduct. En die is dan 15 cent per kilo. Dat is omgerekend even grofweg, zeg maar, even een cent per ei. Maar ja, dat is eigenlijk wel valse concurrentie. Want je kunt wel een heffing erop leggen, maar uiteindelijk komt nog wel dat kooi-ei in de producten. Koekjes, cake, noem maar op, wat we in de supermarkt kunnen kopen. Dus uiteindelijk komt toch wat we niet willen in Europa, toch op ons bord. Nou, ik dacht een blije Theo Bos tegen te komen. Maar ik merk er weinig van. Op dit moment gaan we Oekraïne steunen. En wie moet dat betalen? De pluimveesector, de eierboeren. En dat is toch volgens mij niet de manier. Als we dat willen, dan moeten we dat met z'n allen dragen als Europa. En niet een bepaalde sector. Maar hoe moet dat dan? Nu wordt het weer heel politiek. We hebben een landbouwminister gehad. Hij vertrekt nu bijna. En die heeft zijn mond steeds vol gehad van perspectief. Ja, in dit geval heb ik wel zoiets van, ja, perspectief, leg me het eens uit als die eieren op die manier naar Nederland komen. Want het speelt niet alleen rondom de eieren. Het is veel breder. Het is natuurlijk eieren, graan, ga zo maar door. Het is dus vooral wel agrarische producten. Dus de agrarische sector moet voor een groot deel op dit moment het gelag betalen in Europa en in Nederland. En dan verandert zo'n heffing van 1 cent helemaal niks aan? Nee, of dat nou 1 cent per ei is of 15 cent voor een kilo. Daar gaat op zich, daar gaat u het perspectief voor die pluimveehouder in Nederland niet mee vergroten. Ze pikken aan mijn schoenen. Ja, een kip is in basis gewoon heel nieuwsgierig. Alles wat ze tegenkomen willen ze bekijken en proefondervindelijk aanvallen. En dat pikken ze dan op je schoenen. Dat is toch nieuwsgierigheid van het diertje. Willen ze ook de microfoon opeten? Eens even kijken. Jeroen Schutteijs was dat op bezoek bij kippenhouder Theo Bos. In Pakistan eist een hittegolf steeds meer levens. De BBC schat dat er in de hoofdstad Karachi in de afgelopen 6 dagen zeker 500 mensen meer zijn overleden dan normaal. Al die tijd was de temperatuur boven de 40 graden en de gevoelstemperatuur boven de 45 graden. Carolina Pereira-Margidan doet promotieonderzoek naar extreme hitte bij het KNMI. En ze werkt bij het Wereldwijde Klimaatcentrum van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan het Rode Kruis voor mensen in Pakistan betekenen? Ja, dus het Rode Kruis wereldwijd maakt zich eigenlijk al een tijdje heel erg zorgen om de extreme hitte. Dus dat is ook echt een van onze prioriteiten. En in Pakistan hebben ze heel veel gedaan om de mensen te helpen tijdens de hitte de afgelopen paar weken. Ten eerste hebben ze een grote rol in de bewustwording te vergroten en eerste hulpverlening. Dus hoe herken je hittegerelateerde aandoeningen en wat moet je dan doen? Ze hebben ook een speciale trainingsmodule voor hun vrijwilligers om te leren wat moet je eigenlijk doen? Hoe verleen je eerste hulp bij hitte? En dat is eigenlijk heel belangrijk, want heel veel mensen kennen de risico's van hitte nog helemaal niet. Hitte is anders dan andere rampen of extreem weersomstandigheden waar je de schade echt heel erg kan zien. Bij een overstroming of aardbeving zie je gewoon de bomen omvallen. Maar bij hitte is dat eigenlijk, noemen we het, een stille ramp. Daar is bewustwording heel belangrijk voor. Ze delen ook nog dingen uit zoals water, karnemelk en andere koude drankjes op drukke plekken. Dus ja, zo zie je dat ze best wel veel bezig zijn. Ja, want als mensen zien dat iemand inderdaad gaat lijden onder die hitte, is dan gewoon water geven genoeg of kunnen ze meer doen? Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe erg de klachten zijn. Hè? Als iemand oververhit is, dan heb je een paar symptomen zoals vermoeidheid of duizeligheid. Dan moet je vooral water drinken om wat gedehydrateerd, meer gehydrateerd te worden. Hè, zodat je lichaam je beter kan koelen. Maar als het wat extremer wordt, dus echt als je een hitte uitputting of hitteberoerte zelfs krijgt, dan moet je eigenlijk echt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. En het is heel belangrijk om je lichaam dan wat te koelen en water te drinken. Maar het is ook eigenlijk noodzakelijk om dan medische hulp te ontvangen. Want wat zie je gebeuren bij mensen die die grens aan het naderen zijn? Ja, wat je kan zien is bijvoorbeeld misselijkheid en overgeven. Als dat gebeurt, dan denk je misschien niet gelijk aan hitte. Dan denk je, ik heb iets verkeerds gegeten. Maar ook kan je overmatig gaan zweten, dus echt meer dan normaal. Je kan flauw vallen en zelfs stuiptrekkingen krijgen. Dat zijn een paar van de symptomen. Ja. U zegt dus, water drinken is belangrijk. En als het gevaarlijk wordt, naar een ziekenhuis, naar een arts. Maar ja, en water en een arts, die moeten er wel zijn dan. Zeker, dat klopt. En dat is niet altijd zo. Dus daarom is het ook heel belangrijk dat de Rode Kruisen water uitdelen. Vooral op plekken waar bijvoorbeeld mensen gewoon aan het werk zijn en eigenlijk helemaal geen tijd hebben om of geen geld hebben om water te kopen of te halen. Je ziet ook dat de ziekenhuizen wel echt overvol raken in dit soort periodes. En de meest kwetsbaren willen vaak helemaal, die hebben ook geen financiële middelen om naar het ziekenhuis toe te gaan. Dus die proberen het dan gewoon zelf op te lossen, maar dat gaat heel vaak niet. India. Ik maakte een soort combinatie tussen buurland en India. In het buurland India, daar is ook een hittegolf aan de gang. Daarvan horen we dat zorgen zijn over het eten, wat mensen gewoon niet goed kunnen houden vanwege die hitte. Het kan niet gekoeld worden. Speelt dat in Pakistan ook? Dat durf ik niet zo te zeggen. Het is inderdaad wel vaak het geval dat als voedsel gewoon op een markt ligt waar het niet gekoeld wordt, dan indirect, dan kan dat voedsel bederfd raken. Dus indirect heeft voedsel ook impact op verschillende dingen. Dus dat is wel een groot probleem. Sowieso heeft het impact op de economie ook, zo'n hittegolf? Ja, zeker. Je ziet echt dat dat de hitte mensen hun portemonnee raakt. Mensen verliezen vaak geld tijdens hitte. Bijvoorbeeld taxi- of rickshawchauffeurs, die zijn eigenlijk dubbel geraakt. Want ten eerste moeten ze buiten werken in de hitte. Vaak ook fysiek ingespannen, hè, als je rond moet fietsen. Maar ze verdienen ook meer geld omdat ze minder klanten krijgen. Tijdens zo'n hittegolf, dan gaan mensen natuurlijk proberen ze binnen te blijven of zullen ze minder rondgereden hoeven te worden. Het leven komt een beetje stil te liggen. Ja, precies. Ja. Ja, en ik heb zelfs gelezen dat een aantal taxichauffeurs maar een kwart klanten kreeg vergeleken met normale omstandigheden. Dus dat is gewoon een kwart salaris van wat je gewend bent. Ik kan me voorstellen dat het echt groot impact heeft op je leven. Dank u wel, Carolina Pereira Magidan van het Rode Kruis. Als het aan de VVD ligt, dan worden fatbikes net zo behandeld als bromfietsen, zegt Kamerlid Hester Veldman in het AD. De fatbike beschouwen als bromfiets, dat zou betekenen dat er ook een helm en een rijbewijs voor nodig is en dat de bestuurder 16 jaar of ouder moet zijn. De VVD wil met het voorstel overlast door de elektrische fiets met de dikke banden tegengaan. Kamerlid Veldman zegt in het AD zich zorgen te maken over de vele ongelukken met de fatbikes. We moeten stoppen met naïef zijn en deze apparaten gewoon gaan zien als bromfiets, vindt ze. Anders is het wachten op de eerste doden. Hotelketen Van der Valk heeft naar eigen zeggen 55 miljoen euro schade geleden door gesjoemel met asielopvang, meldt het FD. Een commerciële tussenpartij zou geld achterover hebben gedrukt bij de opvang van asielzoekers met behulp van Van der Valk familieleden. Dan moet je dat ook wel weten, dat asielzoekers vaak in hotelkamers van Van der Valk worden opgevangen. En bij BNR Nieuwsradio legt FD-onderzoeksjournalist Sonny Motke uit wat er is gebeurd. Zij hebben intern onderzoek gedaan en daar zijn ze verschillende zaken op het spoor gekomen. En kort gezegd komt erop neer dat zij onder andere geheime contracten hebben gevonden die dus ook met bepaalde familieleden zijn gesloten buiten de rest van het concern om. Mm. Waardoor er bepaald geld in iemand anders zijn zak is verdwenen en niet naar het concern is gevloeid, terwijl ze wel kamers en beveiligers bijvoorbeeld hebben ingezet. Ja, ze zijn dan dus de Van der Valk familie, het concern, en door eigen familieleden dan waarschijnlijk dus opgelicht. Volgens de journalist kon dit gebeuren doordat zakelijk en privé door elkaar loopt bij het hotelconcern. En veel familieleden kunnen daarbij ook apart zelf beslissingen maken. De Amsterdamse gemeenteraad vraagt de Tweede Kamer om alsnog een vertegenwoordiger naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden te sturen. De raadsleden hebben per mail een claimend beroep aan landelijke fractievoorzitters gedaan, schrijft AT5. Deze week bleek dat Kamervoorzitter Martin Bosma vanwege zijn eerdere uitspraken niet naar de herdenking komt, na overleg met het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden. Maar een meerderheid in de Amsterdamse Raad vindt dat de Tweede Kamer als hoogste staatsrechtelijke orgaan van volksvertegenwoordiging niet kan ontbreken. En een jubileum voor de Waddenzee. Het natuurgebied is nu 15 jaar UNESCO Werelderfgoed. En het heeft ook bijgedragen aan de populariteit, zegt een bioloog van de Waddenvereniging tegen RTV Noord. Als je richting de Waddenzee rijdt, staat er welkom in Werelderfgoed Waddenzee. Ja. En het is natuurlijk, het is voor ons als Waddenvereniging ook gewoon een heel mooi etiket voor het gebied. Waar je kunt zeggen, kijk, het is Werelderfgoed Waddenzee. Kom dit met ons beleven en laten we het beschermen ook vooral. Ooit wel eens Wadden gelopen eigenlijk, of niet? Nee, wel langs de Wadden gelopen. Ja, en overheen gevaren. Maar ik heb nooit de laars aangetrokken. Nee, ik ook niet. Maar dit is weer een goede gelegenheid om daar toch eens over na te denken. De Waddenzee, mooi dus, maar ook bijzonder. Het is het grootste getijdengebied ter wereld waar de natuur ongestoord zijn gang kan gaan. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat één file op dit moment op de A58 van Breda naar Eindhoven, tussen Tilburg en Moergestel, 5 kilometer. De vertraging is beperkt, zo'n 10 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Malone en Morgan Wallen en I had some help. Puur bij toeval stuitte een groep onderzoekers zo'n 2 weken geleden op een kraamkolonie van de ruige dwergvleermuis in de buurt van Hilversum. Dat is een zeldzaamheid, want zo'n kolonie werd pas 2 keer eerder gevonden. Marco Snijder is ecoloog en vleermuisdeskundige en hij was erbij toen die vondst werd gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hoe ging dat? Hoe ging dat? Ja, wij fietsten daar s'morgens rond. Tussen 2:30 en 5:30. En dan zijn we eigenlijk op zoek naar een aantal bossoorten. Maar niet naar ruige dwergvleermuiskolonies eigenlijk. En die kom je dan tegen, zwermend bij een boom. Ja. En dan denk je, hé, daar zit misschien iets. Ja, we zijn eigenlijk op zoek naar kolonies dus. En die zwermen dus die zwermen bij hun verblijfplaats eigenlijk, dus bij een holte. En dan stel je de soort vast. En dan heb je een dwergvleermuis en dan denk je, ja, dat hoort eigenlijk niet hier. Waarom hoort dat niet hier? Ruige dwergvleermuizen zijn eigenlijk vrij algemeen in Nederland. Maar dat zijn eigenlijk altijd mannen. Want de vrouwen die zijn bekend uit Oost-Duitsland, Polen, Estland, Letland, tot in Rusland. En die komen dan elke winter naar Nederland toe, alle vrouwen. Om hier dan te overwinteren. Vrouwengroepen kennen wij niet in Nederland. Ja, dus met uitzondering van 2 keer eerder. En dus deze keer. Dus die mannen die blijven wel altijd hier? Ja, dat klopt. Ja. Dus mannen blijven hele zomer hier rondhangen in hun eentje. In kleine groepjes. En vrouwen die gaan kilometers vliegen in september ongeveer. En die krijgen daar dus ook de kinderen, zou ik maar zeggen? Ja, dat klopt. Ja. En dan vliegen ze met z'n allen helemaal deze kant op. Maar blijkbaar zijn er ook soms vrouwen die dus achterblijven. En die dus in Nederland jongen krijgen. En ja. Dat wisten we eigenlijk nog niet hoor. Want we moesten eerst kijk, 's morgens stel je vast, er is een holte. Nou, dan ga je 's avonds, dezelfde avond ga je tellen. Dan komen er 54 dieren kwamen eruit. Nou, dan hebben we al een verdenking van, nou, dat zou wel eens een groep vrouwen kunnen zijn. Want groepen zijn vaak vrouwen, maar het kan ook een mannengroep zijn. En dan hebben we de avond daarna hebben we nog met misnet hebben we dieren gevangen in de omgeving. En toen hadden we dus een heel jong dier wat echt dit jaar geboren is. Nou, dat duidt dus echt op voortplanting. Ja. Hoe ziet zo'n kraamkamer eruit? Hoe ziet dat eruit? Ze gebruiken in zo'n bosgebied gebruiken ze holtes en spleten in bomen. En dit is het bosgebied in van natuurmonumenten. Daar rondom Hilversum heeft heel veel staand dood hout. Dus dat zijn gewoon bomen die oud zijn, maar die er wel zijn blijven staan. En die rotten langzaam weg en daar zitten heel veel holtes in. En daar zit zo'n groep dieren dan in. Ja, die zitten in zo'n boom. Dus de jonkies zitten daarin, maar ook die vrouwtjes? Ja, die vrouwtjes en die jonkies. Ja, en die vrouwen doen dat juist zodat ze 's nachts op pad kunnen gaan om insecten te jagen. En dan blijven al die jongen daarachter met z'n allen. Dan kunnen ze elkaar een beetje gezelschap houden en een beetje warm houden, denk ik. Een soort groot vogelnest, als het ware. Dus zoals je bij vogels ziet, moet ik me zoiets bij voorstellen? Nee, eigenlijk niet, want ze hangen gewoon los. Dus ze maken helemaal geen nest of iets dergelijks. Ze hangen gewoon op de kop in een gat met z'n allen. Dus helemaal niet zoals vogels dat doen. Nee. Want waarom hangen ze bij elkaar? Heeft dat nog een functie? Ik denk het wel. Want vleermuizen krijgen eigenlijk 1 jong per jaar. Voor ruige dwergen soms wel eens tweelingen. En die jonkies zijn echt heel klein en kwetsbaar en kaal. En die koelen heel snel af. Dus we denken eigenlijk dat de hoofdreden is dat ze kolonies vormen. Dat de jongen elkaar, als de moeders dus 's nachts uit vliegen en eten gaan zoeken, dat de jonkies elkaar een beetje warm kunnen houden en gezelschap kunnen houden in zijn holte. Ja, dus dat het de overlevingskansen ook wel echt vergroot. Ja, precies. Ja, maar als je dus alleen met een puppy ergens in een holte, dan koel je gewoon af. Ja. En dan moet je dus, dat kan wel, maar dan verlies je ook weer energie. Dus dan, wat zegt het dat u nou deze kraamkamer hier vindt? Is dat een toeval? Gewoon één kolonie die dat niet gedaan heeft? Of kan het ook iets anders zijn? Het zou altijd iets anders kunnen zijn. Er zijn altijd verschuivingen te zien in de natuur. Dus dat zie je ook bij trekvogels bijvoorbeeld. Dat er altijd dieren zijn die ook weer hier blijven broeden, terwijl ze dat normaal gesproken niet doen. Maar het is ook een simpel feit dat we eigenlijk niet altijd in alle bossen heel goed gekeken hebben. Dus het is echt ook toevalstreffen dat we nu net toevallig hier bezig zijn en dat we net deze aantreffen. Ja. Dus er zouden er meer kunnen zijn. Maar goed, daar gaat u vast nog verder naar op pad. Dank u wel, Marco Snijder, ecoloog en vleermuisdeskundige. Sunweb heeft nu last minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Kraaksribbelchips. Van de beste aardappelen. Fijn gesneden. Naturel en paprika. 2 zakken voor maar €2. Dat zijn de allerlekkerste chips voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel. Aldi. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Nu ook lekker voordelig bij Aldi. 500 gram kersen, €1,89. En best geteste lasagne bolognese, 1 kilo, €3,99. Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er komt een landelijk aanmeldpunt voor long-covid-patiënten. En een oproep van topsporters aan het nieuwe kabinet. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Topsporters en coaches roepen in een open brief het nieuwe kabinet op om de voorgenomen bezuinigingen op sport terug te draaien. De brief in het AD is ondertekend door 67 Olympisch kampioenen, topsporters en topcoaches, onder wie Irene Wüst, Ankie van Grunsven, Guus Hiddink, Tom Dumoulin en Epke Zonderland. Ze schrijven in een ingezonden brief aan de toekomstige bewindspersonen dat sport een verbinder is, juist in ons verdeelde land. Volgens sportkoepel NOC-NSF verliest de Nederlandse sport straks zeker €45 miljoen per jaar. Mensen met long-covid kunnen zich vanaf vandaag aanmelden bij een online loket van het RIVM. Daar kunnen ze hun klachten en omstandigheden invullen en zo wetenschappers helpen in de zoektocht naar de manier om de ziekte te behandelen. Er zijn zo'n 100.000 mensen met ernstige long-covid die nog altijd last hebben van zware vermoeidheid of kortademigheid. De bestaanszekerheid wordt er de komende tijd niet structureel beter op, zegt het Nibud na een doorrekening van de plannen van de nieuwe coalitie. De koopkracht van lage inkomens gaat er wel wat op vooruit door hogere toeslagen. Maar volgens het Nibud is dat een korte termijn oplossing. Mensen zouden juist minder afhankelijk moeten worden van toeslagen. Beter is het als zaken goedkoper worden, zegt het Nibud. Lagere energiebelasting en minder eigen risico in de zorg zijn daarom goede voorstellen van de nieuwe coalitie, vindt het Budgetinstituut. Maar daar blijft weinig van over, doordat mensen meer btw en zorgpremie moeten gaan betalen. De Europese regeringsleiders willen dat Ursula von der Leyen voorzitter blijft van de Europese Commissie. Ze wordt voorgedragen voor een tweede termijn. Het Europese parlement moet daar nog wel mee instemmen. De Portugese oud-premier António Costa wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Dat is al zeker. Hij volgt daarmee de Belg Charles Michel op. En premier Kaja Kallas van Estland wordt, als het parlement ermee instemt, de nieuwe buitenlandschef van de EU, als opvolger van de Spanjaard Borrell. De Amerikaanse president Biden en zijn uitdager Trump hebben hun eerste verkiezingsdebat achter de rug. Ze gaven elkaar aan het begin geen hand en vielen elkaar hard aan. Inhoudelijk op onderwerpen als economie, abortus en migratie, maar ook persoonlijk. De 81-jarige Biden sprak zachtjes met schorre stem en hij struikelde soms over zijn woorden, waarop de 3 jaar jongere Trump gretig inhaakte. Bijvoorbeeld door te zeggen, ik begrijp niet wat hij zegt, hij zelf volgens mij ook niet. Biden verweet Trump dat hij de moraal van een straatkat heeft. Ze noemden elkaar allebei de slechtste president uit de geschiedenis. In september is er nog een debat tussen de twee. Het weer droog en rond de 15 graden. De ochtend start zonnig, later wat stapelwolken. Het wordt 19 tot lokaal 24 graden vandaag. Morgen iets warmer, zondag weer wat koeler. En zondag ook kans op een bui. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op De A12 van Den Haag naar Utrecht staat de enige file van dit moment tussen knooppunt Gouwen en Reewijk 4 kilometer met wel een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Kom daarom nu langs tijdens de oogcheckweken. En ontvang een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ruim 4 jaar na het begin van de coronapandemie hebben de bijna 100.000 patiënten met zware long-covid eindelijk iets tastbaars. Een digitaal landelijk aanmeldpunt waar ze gedetailleerde informatie over hun situatie kunnen achterlaten. Onderzoekers hopen met deze data omvangrijke onderzoeken te starten naar de behandeling en de oorzaak van deze ongrijpbare ziekte. Anske van der Bom is hoogleraar klinische epidemiologie aan het Leiden UMC en projectleider van dit aanmeldpunt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel hoop kunnen long-covid-patiënten putten uit dit aanmeldpunt? Het aanmeldpunt is het begin van grootschalig landelijk onderzoek. We doen al onderzoek, maar dat is gefragmenteerd. En we hebben nu afgesproken met alle mensen die in Nederland werken aan post-covid om gezamenlijk afspraken te maken over wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. En dat, dat mensen zich dus nu kunnen aanmelden en dat we overzicht hebben over wie waaraan meedoet. En hoop uit het aanmelden kan je natuurlijk niet hebben, maar wel hoop uit die grote samenwerking, waardoor we niet alleen het onderzoek gezamenlijk afspreken, maar waarbij we ook de zorg beter gaan maken. Want we maken ook zorgafspraken onderling, waardoor direct al de zorg beter kan worden voor patiënten. Het is echt een bundeling van krachten, als het ware. Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Welke reacties krijgt u van patiënten hierover? Nou, hele goede reacties. We werken ook samen met patiënten. Dus eigenlijk is dit ook begonnen dankzij de patiënten. Want zij hebben zich hard gemaakt om geld vrij te maken om dit onderzoek te kunnen doen. En ook om die samenwerking juist op te zetten tussen alle mensen die iets weten wat kan bijdragen aan post-covid. Want het is natuurlijk, het is een multisysteemziekte. Je hebt op verschillende orgaansystemen dat mensen klachten hebben. Het is heel divers. En er is niet één specialist. Het is niet de longarts of de cardioloog of de neuroloog. En daarom is het tot nu toe niet zo dat iemand kan zeggen van ja, ik ben de long-covid-specialist. Nee, dat maakt het zo moeilijk. Dat maakt het zo moeilijk. En daarom gaan we nu juist samenwerken, samen met de patiënt, omdat zij natuurlijk de specialist zijn vanuit hun eigen ervaring. Dus we hebben in al het onderzoek wat we doen vanaf het begin, vanaf de opzet van het onderzoek, ervaringsdeskundigen als gelijkwaardige partners in onze teams. Ons verslaggever Kees van Dam was bij Pascal Grootveld, zelf patiënt en namens Long COVID Nederland betrokken bij het portal. Ze is nu bijna 4 jaar ziek en Kees vroeg haar hoe het gaat. Ja, het is een gangetje, zeg ik vaak. Alles possen, meten, plannen. Doe 1 ding per dag en dan moet ik weer rusten. Beperkt leven is het. Ja, is niet leuk, hè? Nee, nee, zeker niet. Nee. En wat deed u toen u nog werkte? Ik was orthopedagoog in het speciaal onderwijs. En mist u dat werk? Ontzettend, ja. Niet alleen mijn werk, maar ook een team, collega's hebben. Ja. Ontzettend. En nou is die portal er. Ja. Wat betekent dat voor u dat die er is? Nou, voor mij is het eigenlijk een soort startpunt. Dat er nu 1 plek is waar je kunt aanmelden voor deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dus het is een soort startpunt, zo zie ik het. En ja, dat er eindelijk iets in gang wordt gezet, zou ik maar zeggen. Dat is de hoogste tijd ook. Ja, heeft lang geduurd. U bent betrokken geweest bij een aantal van de vragen, hè? Wat zijn de specifieke dingen waarvan u zegt, nou, het is goed dat die erin staan? Wat goed is, is dat je invult hoe lang je ziek bent, welke klachten je hebt, heel specifiek. En dan kunnen onderzoekers jou daar ook heel specifiek voor uitnodigen. Dus als er een onderzoek komt naar hersenmestklachten bijvoorbeeld, dan kunnen ze uit dat portaal zien wie dat heeft en dan kunnen ze je daarvoor uitnodigen. Ja. Maar het is wel een zaak van een lange adem? Dat er echt een nieuw medicijn of een nieuwe behandeling is, dat duurt jaren. Maar middels deze onderzoeken wordt er ook gekeken of bestaande medicatie voor andere aandoeningen al ingezet kan worden, zodat wel symptomen verlicht worden en dus ook de kwaliteit van leven mogelijk verbeterd kan worden. Ja. Ja. Denkt u dat u ooit weer helemaal beter zult zijn, misschien wel weer aan de slag zou kunnen? Ja, die hoop heb ik niet verloren, maar ik denk dat het wel nog een lange adem is. Ja. Zei long-covid-patiënt Pascal Grootveld. En mevrouw Van den Bom, ze is zich dus heel bewust van het feit dat het inderdaad iets van de lange adem is. Maar kunt u een paar concrete voorbeelden geven van hoe deze database kan gaan helpen? Ja, dat kan. We hebben in die database hopen we natuurlijk zoveel mogelijk patiënten in beeld te krijgen, waardoor we kunnen zien wat voor klachten ze hebben en hoe die klachten zich in de verloop van de tijd ontwikkelen. Maar we koppelen deze data ook aan data van klinieken, van huisartsen en andere data. En zo kunnen we patronen herkennen. Mensen die zich beter gaan voelen. Wat voor kenmerken hebben die ten opzichte van mensen bij wie dat niet zo is? Zodat we kunnen voorspellen wat eventueel factoren zijn die zorgen dat het beter gaat. Daarnaast, wat Pascal ook net zei, dat er medicijnen getest worden waarvan we denken dat ze ook aangrijpen op mechanismen die bij mensen met post-covid een rol spelen. Bijvoorbeeld ontstekingsverschijnselen, dat je dat remt. En dat we nu gaan kijken bij mensen waarvan we denken dat dat een rol speelt, of dat inderdaad leidt tot vermindering van de klachten. Ja, want er zijn bestaande medicijnen die af en toe blijken te werken bij sommige patiënten. Ja, dat is het idee, maar dat willen we nu goed gaan onderzoeken. En er zijn heel veel van die medicijnen en die worden niet alleen in Nederland getest, maar ook in andere landen. En we maken daar ook afspraken over met die andere landen om samen te werken, om eventueel patiënten ook uit andere landen te includeren op dezelfde wijze, waardoor we ook de gegevens kunnen combineren en sneller tot kennis kunnen komen over wat wel of niet werkt. Ja, bij wie. Want het speelt natuurlijk niet alleen in Nederland, inderdaad. Het speelt wereldwijd. Het is een heel groot probleem in alle landen. Ja. Gaat u nog ook bijvoorbeeld bij mensen thuis langs om monsters te nemen? Of is het echt op basis van wat geleverd wordt aan data? Nee, zeker. We gaan ook bij mensen thuis langs om monsters te nemen. Dus mensen, wij noemen dat een biobank. Hè. Daar gaan we materiaal, dus bloed, maar ook urine, feces, hè, ontlasting als mensen dat willen. En zelfs gaan we zover dat spierbiopt, als mensen dat willen, dat we daar ook onderzoek in willen doen. Dus het onderzoek gaat ook over het fundamentele mechanisme. Echt kijken op biologisch niveau wat is er precies mis om nieuwe aangrijpingspunten te vinden om mensen beter te maken. Moeten mensen bewogen worden om mee te doen hieraan of staan ze eigenlijk te trappelen? Ze staan te trappelen, de meeste wel. Ja, ja. Het is natuurlijk, zo'n vragenlijst invullen is redelijk saai. En dan heb je niet meteen het gevoel dat daar wat gebeurt. Maar iedereen is wel van overtuigd dat we door deze samenwerking en door alles bij elkaar te brengen, dat we wel grote stappen samen kunnen maken. Ja. Ja. Dus we denken dat het storm gaat lopen op onze nieuwe site. Ja. Dit gebeurt nu voor deze ziekte. Er zijn vergelijkbare ziektes, hè? ME, Q-koorts, Lyme misschien zelfs ook. Is daarvoor zoiets of vallen die hier allemaal nog buiten? En is het omdat dit een vrij grotere groep is, nu opgezet? Het is inderdaad opgezet omdat deze groep zich daar hard voor heeft gemaakt en succesvol is geweest. En we houden zeker in de gaten en we zien ook de overeenkomsten met andere ziektes die hierop lijken. Dus postinfectieuze aandoeningen zijn dat eigenlijk. En mensen die na een infectie langdurig ziek blijven, dat is een fenomeen wat al heel lang bekend is eigenlijk. Maar nu, op dit moment, focussen wij wel op de post-COVID-patiënten. We hebben wel in het achterhoofd dat we later andere vormen van post-acute infectieuze ziekte gaan toevoegen. En indirect profiteren de mensen natuurlijk ook van deze aandacht en van de kennis die hieruit komt. Want die kennis is waarschijnlijk relatief makkelijk te vertalen ook naar de andere mensen. Dus dat er kunnen ze ook hier hulp uitputten dat er iets in ieder geval gedaan wordt. Zeker, zeker. En ook dat er erkenning komt door zorgprofessionals. De manier waarop je omgaat, wat je wel kan doen en wat je niet kan doen met mensen met deze klachten, zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn. Dus indirect profiteren die mensen ook. Dank u wel. Anske van der Bom, hoogleraar klinische epidemiologie aan het Leiden UMC en projectleider dus van dit aanmeldpunt voor mensen met long-covid. Hartelijk dank. Het NOS Radio 1-journaal. 14 over 7. In Met het oog op morgen ging het over de bende van Nijvel. Na bijna 40 jaar komt er vandaag een einde aan het onderzoek naar de bende die in de jaren 80 dood en verderf zaaide met een reeks zeer gewelddadige moorden en overvallen in België. In 2018 nam het federaal parket in België de zaak over, zei Philippe Hermans van de VRT. Om te zeggen van kijk, dit is een beetje een laatste poging. Wij gaan alles nu eens herbekijken met een frisse blik. Want vergeet niet, het is een dossier intussen van 4 miljoen pagina's. Ja, het is echt indrukwekkend. Je hebt al een paar jaar nodig om het gewoon te kunnen lezen. Maar zij hebben het dus herbekeken en gezegd van wat is er nu eigenlijk al gebeurd en waar zien we nog nieuwe mogelijkheden. Dus ze hebben bijvoorbeeld een paar honderd mensen gevraagd om DNA af te staan. Ze hebben ook de oude speurders ondervraagd om te kijken of die bijvoorbeeld gemanipuleerd zouden kunnen hebben. Maar kijk, voor zover wij het begrijpen, heeft dat toch niet meteen iets opgeleverd. Nabestaanden van de slachtoffers van de bende van Nijvel zullen teleurgesteld zijn. Want er is volgens Heijmans zo weinig bekend, zelfs niet of het wel echt om één bende ging. Want het gaat eigenlijk over heel uiteenlopende dingen. Hè. Hetgeen waarvoor de bende hier het meest berucht is, zijn heel bloedige overvallen op supermarkten. Maar er zijn ook feiten waarbij er echt heel gerichte inbraken zijn of gerichte liquidaties zijn gebeurd. En die kunnen dan allemaal aan elkaar gelinkt worden omdat hetzelfde wapen is gebruikt of hetzelfde voertuig is gebruikt. Er wordt toch ook wel gedacht dat er misschien niet één bende van Nijvel is geweest, maar dat het verschillende daders zijn geweest die dan links hebben proberen te leggen die er niet waren. Maar dat is natuurlijk één van de vele hypotheses. Het tv-debuut van de tweedelige documentaire De presidentsdochter en de rijkste vrijgeboren vrouw was te zien bij Tweedok. In de documentaire wordt de gevierde Surinaamse schrijver Cynthia McLeod gevolgd, onder andere bekend van het boek Hoe duur was de suiker? McLeod werkt in Paramaribo aan een museum over de vrijgeboren zwarte zakenvrouw Elisabeth Samson. Elisabeth Samson, de vrije negerin Elisabeth, zoals ze heette in Suriname, is een hele markante figuur in de Surinaamse geschiedenis. En misschien is Elisabeth wel de eerste 100% zwarte persoon die in Suriname vrijgeboren is. En vrijgeboren had je veel meer rechten naar vrijgemaakt. Elisabeth Samson is niet alleen bekend omdat ze die eerste vrijgeboren zwarte persoon in Suriname is, maar ook omdat haar naam voorkomt in grote historische werken over Suriname. Ze mocht namelijk van het bestuur in 1764 niet trouwen met een witte man. Maar daar legde ze zich niet bij neer. Zij schrijft een brief aan de directeuren van de sociëteit in Amsterdam. En die zullen dan hier vergaderd hebben op het paleis. En het bestuur in Suriname heeft ook geschreven. En in hun brief hadden ze 18 argumenten waarom zo'n huwelijk verboden was. En één argument in het voordeel van het huwelijk. En dat was het feit dat die vrouw zo rijk was. En dat was gisteravond op radio en tv. Er is een belangrijk akkoord bereikt over de drinkwatervoorziening in Gaza, melden bronnen aan persbureau Reuters. Israël is volgens Reuters na druk uit het westen bereid om de elektriciteit naar een ontsiltingsinstallatie in de Gazastrook te herstellen, waar zoetwater uit zoutwater wordt gemaakt. Daardoor zal de drinkwatervoorziening in Gaza flink kunnen verbeteren. Als de stroom opnieuw wordt aangesloten, zou de installatie dagelijks 15 miljoen liter drinkbaar water kunnen produceren. Het dodental door een botsing tussen een trein en een bus in Zuid-Slowakije gisteren is opgelopen tot 7. De doden zaten allemaal in de bus. Volgens de Engelstalige Slovaakse nieuwsite Spectator was er net een andere trein een spoorwegovergang gepasseerd toen de spoorbomen weer opengingen en de bus wilde oversteken. En toen kwam er nog een trein. Deze verklaring van de botsing is nog niet door de Slovaakse autoriteiten bevestigd. Er zijn 5 gewonden gevallen. Na het ongeluk moesten die naar verder liggende ziekenhuizen worden gebracht, omdat het dichtstbijzijnde tijdelijk dicht is vanwege een storm. In Texas zijn een voormalig politiechef en ex-agent aangeklaagd vanwege het trage politieoptreden bij een schietpartij in 2022 op een basisschool in Uvalde. Daarbij kwamen 19 kinderen en 2 leraren om. Volgens de aanklagers hadden de agenten veel sneller het klaslokaal moeten binnendringen om de schietpartij te stoppen. Het zijn de eerste politieagenten die hiervoor worden aangeklaagd, vertelt een verslaggever van NBC News. This marks the first criminal charge of any law enforcement officer related to the mass shooting response. Arredondo faced heavy criticism after it took nearly 400 members of law enforcement 77 minutes to confront the shooter after the first shots were fired. Heel veel agenten lieten de dader 77 minuten met de slachtoffers in een klaslokaal voor ze ingrepen, vertelt die verslaggever. En 1935,3 gram, dat is de hoeveelheid gruis die de Chinezen hebben weten mee te nemen van de achterkant van de maan, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua vandaag. Tijdens een ceremonie in Peking is het materiaal nu officieel overgedragen aan de teams die het gaan onderzoeken. Nou, bijna 2 kilo, daar moet toch wat een en ander te achterhalen zijn, hè? Valt niet tegen. Het gruis landde eerder deze week op aarde met een capsule van de Chinese Chang'e-6-missie. Het is voor het eerst dat er materiaal van de achterkant van de maan op aarde is voor onderzoek. Met als grote vraag, wat zijn de geografische verschillen tussen de maankant die wij wel en die we niet kunnen zien? Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door, met uitzondering dan van de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda-West en Reewijk 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Morgen gaat de 111e editie van de Tour de France van start. En die begint dit keer in Italië, in Florence. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zijn dit jaar de favorieten? Ja, we worden in die zin verwend, want een ieder noemt 4 grote favorieten. Evenepoel, Roglic natuurlijk en dan natuurlijk Vingegaard en Pogacar. De eerlijkheid gebied te zeggen dat een aantal van deze natuurlijk een hele moeilijke aanloop naar die Tour de France hebben gehad door enorme valpartijen. En dan gaat het met name om Vingegaard, die eigenlijk weinig gekoerst heeft en alsnog gaat koersen. En veel mensen zeggen het feit dat hij gaat koersen, dan heeft hij ook een kans. Het is de 2-voudig toerwinnaar. Hij heeft de laatste 2 keer gewonnen. Hij heeft natuurlijk toch een wel wat gemankeerde aanloop gehad. Dus dat is toch ook wel heel spannend hoe die het zal doen. Evenepoel heeft al wel weer wat gekoerst. Was daar in het hoge berg toch niet de allersterkste. En hem vind ik persoonlijk ook iets minder bij die grote favorieten horen. Omdat ik denk dat hij in het echte hoge berg afhaakt. Roglic won de Dauphiné. Maar de laatste etappe had hij het ook wat moeilijker. Maar is wel een grote kans voor hem. Heeft een goede aanloop kunnen hebben. Dus die zit zeker bij die echte favorieten. Ja, en de favoriet is natuurlijk toch Pogacar. Die gaat proberen zowel de Giro als de Tour in 1 jaar te winnen. Dat is 26 jaar geleden voor het laatste Pantani nog eens gelukt. Dus dat is blijkbaar toch een blijkbaar onmogelijke, haast onmogelijke opgave. Maar hij is wel de grote favoriet. Maar ja, kan hij zijn geduld bewaren? Dat hebben we de afgelopen jaren een paar keer gezien. Hoe ver is hij al licht gesloopt door alles wat hij al heeft gedaan? Maar het lijkt er toch op dat hij de grote favoriet is met die andere 3. Ja, moeten gaan kijken. Hij zal met name in het begin meteen testen, hoge bergen, er zijn veel tijdritten, het is een prachtige Tour. En ik wil nog 1 outsider noemen, Rodriguez, vorig jaar 5e in de Tour. Dit jaar ook al een aantal goede uitslagen gemaakt. Misschien in de tijdritten nog net iets minder, hoewel die zich daarin ook aan het verbeteren is. Maar uit die 5 zal de winnaar wel komen. Maar Pogacar is, hoe je het allemaal wendt of keert, toch wel echt de grote favoriet voor deze Tour. Ja, en ongetwijfeld sowieso met een glimlach op zijn gezicht. Dat vind ik altijd zo mooi om te zien. Zie je nog kansen voor Nederlandse renners? Nou ja, we hebben 14 Nederlandse renners. Dat is hetzelfde aantal als vorig jaar. Degene waar je het allermeest naar kijkt, natuurlijk niet voor het klassement, maar wel voor een dagprijs, is Van der Poel. Onze wereldkampioen en alleskunner. Die overigens uiteindelijk in Parijs wil schitteren op de Olympische Spelen. Dus wat hij allemaal precies gaat doen hier, dat moet nog een beetje blijken. Maar goed, hij, als hij ergens mee rijdt, kan altijd ergens een rit winnen. We hebben natuurlijk sprinters met Jacobsen, heel moeizaam in vorm dit jaar. Dylan Groenewegen, de Nederlands kampioen. Die kunnen in de sprint een aantal keren proberen iets te doen. Ja, heb je natuurlijk Wout Poels nog. Je hebt Kelderman, maar die moet helemaal in dienst rijden van zijn kopman Vingegaard. En ja, zoals dat heet, een aantal avonturiers die misschien op een dag meezitten. Maar het aantal Nederlandse successen zal normaal gesproken toch dun gezaaid zijn. Dus hopen dat we misschien in die paar sprintritten die er zijn iets van onze sprinters kunnen zien. Maar makkelijk wordt het niet voor de Nederlanders. Dan iets heel anders. In het AD vanochtend staat een open brief van tientallen topsporters gericht aan het nieuwe kabinet. Misschien kun jij even vertellen wat ze willen. Ja, een groot aantal namen, een groot aantal Olympische kampioenen door NOC en NSF opgesteld. En wat zij zeggen, en zij zijn overigens niet de eerste en zullen ook niet de laatste zijn, is dat met de voorgenomen kabinetsmaatregelen van het nieuwe kabinet de sportsector als geheel onder grote druk komt te staan. Dat heeft te maken met de verhoging van de kansspelbelasting, waarvan veel geld naar de sport gaat. En een groot aantal andere maatregelen, dat is absoluut niet de enige maatregel. En zij maken zich zorgen dat de sportsector als geheel onder druk gaat komen. De sportclubs het moeilijker zullen krijgen, de topsport zelf het moeilijker zal krijgen. De topsport op termijn het met name ook lastiger zal krijgen. En ja, zij zeggen de waarde van sport, die met name ook natuurlijk gewoon in sport en bewegen en gezondheid zit, die is eigenlijk, komt te weinig naar voren in alles wat we nu zien. En wij maken ons grote zorgen en trekken daar natuurlijk aandacht mee door de grote namen. En dat zal de discussie die er toch al heerst hier en daar in Den Haag verder doen oplaaien. Omdat zij niet de enige zijn en veel mensen zich grote zorgen maken over de bezuinigingen op de sport in de brede zin van het woord. De maatregelen moeten natuurlijk allemaal nog worden uitgewerkt. Dus het moet allemaal nog blijken. Maar hun noodkreet mag heel duidelijk zijn. En misschien kort nog even het EK voetbal. Want de achtste finales beginnen morgen. Waar kijk jij vooral naar uit? Nou, ik ben heel benieuwd naar Zwitserland-Italië. Italië maakt een magere indruk tot nu toe. Dat zie ik als de meest close wedstrijd. Duitsland moet het toch wel gewoon kunnen doen tegen Denemarken, die aanvallend weinig kunnen. Engeland-Slowakije. Engeland ook onder zware druk natuurlijk. Slowakije outsider. Maar ik denk toch dat die Engelsen en Spanje de grote favoriet ineens, die dan vaak niet het toernooi gaat winnen, hebben we nog wel eens gezien in eerdere edities. Maar Georgië, dat moeten ze toch echt nog wel kunnen. Dus ik verwacht nog niet superveel spanning. Hoewel Zwitserland-Italië, Engeland, Slowakije, daar kijk ik misschien wel qua spanning het meest naar uit dit weekend. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between. Turn my gray skies blue. Just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes. Music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Find ways to cut the fat. Hot coffee and a Trident pack. Damn it, it's so good to be alive. Heroes come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up. A drop away to fill that cup. But anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue. Just try down in that old Mercedes. Music loud, go ahead and hate me. Mark Ambor. Good to be. Ster. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Alleen deze week krijg je nog tot wel €700 korting op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, bol.com en Amazon. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De bestaanszekerheid wordt door het nieuwe kabinetsbeleid niet structureel beter, zegt het Nibud na een doorrekening. De koopkracht van lage inkomens gaat er wel wat op vooruit door hogere toeslagen. Maar volgens het budgetinstituut is dat een korte termijn oplossing. Topsporters en coaches roepen in een open brief in het AD het nieuwe kabinet op om de voorgenomen bezuinigingen op sport terug te draaien. Volgens sportkoepel NOC-NSF verliest de Nederlandse sport straks zeker €45 miljoen per jaar. De politie mag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nu preventief fouilleren. De gemeente Westerwolde heeft de directe omgeving van het complex en een fiets- en wandelpad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En het RIVM heeft een meldpunt gelanceerd voor long-covid-patiënten. Die kunnen daar laten weten welke klachten ze hebben overgehouden aan corona. De bedoeling is dat wetenschappers meer te weten komen over long-covid en dat er uiteindelijk ook een behandeling wordt gevonden. Bij Weerplaza, Floris Laveber. Floris, zon vandaag nog? Ja, zeker weten. En momenteel schijnt de zon al op uitgebreide schaal in grote delen van Nederland. Het weerbeeld laat echt wel flink wat ruimte voor de zon zien vandaag, maar er trekken ook wat velden met bewolking over. En er komen landinwaarts ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. Maar het blijft wel droog en de temperaturen zullen een stuk aangenamer zijn dan gisteren, met ongeveer 19 graden in de kop van Noord-Holland, tot lokaal 23 of 24 graden in delen van het oosten en zuidoosten van het land. En er staat een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen vandaag. En wat voor een weekend krijgen we? Ja, het weekend ziet er helemaal niet zo heel slecht uit. Sterker nog, we krijgen morgen met een zomerse opleving te maken, want de temperaturen komen uit rond een graad of 25. De dag gaat zonnig van start, maar in de loop van de dag dan neemt de bewolking vanuit het zuiden geleidelijk toe en stijgt vooral in het zuidoosten van het land de kans op een aantal regen- en onweersbuien. De temperaturen komen dan echt wel nog rond een graad of 25 uit. Maar vanaf zondag is het een aantal graden minder warm, met ongeveer 22 graden. En daarbij wordt het ook wat wisselvalliger. En in de nieuwe week wordt het ongeveer een graad of 20. En daarbij is dagelijks wel kans op een aantal buien. Floris, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, het gaat over het algemeen prima op de weg. Op één uitzondering na, op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Gouda-West en Reewijk 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. In Oekraïne beginnen de beloofde wapens uit het westen langzaam binnen te stromen. En dat is geen moment te vroeg, omdat Rusland al langer bezig is met de voorbereiding van een nieuw offensief. Maar gaan die wapens ook het verschil maken? Oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe worden die nieuwe wapens nu ingezet? Nou, eigenlijk overal langs het front. Maar we zagen dat ze al voor het eerst massaal werden ingezet in de gevechten noord van Kharkiv rond de Russische grens. En daar hadden ze effect van. Dan zag je de Russen vrij snel de opmars stoppen en overgaan naar de verdediging. Zijn die westerse wapens altijd effectief? Helpen ze altijd wanneer ze eenmaal aangeleverd zijn? Ja, die helpen zeker. Alleen het is natuurlijk nooit genoeg. Je ziet dat in de luchtverdediging zijn er nog gaten. Er zijn beperkingen waar je die wapens kunt inzetten. Bijvoorbeeld niet op Russisch grondgebied. Alleen in de omgeving van Kharkiv kan het. Maar het is echt de lifeline voor het Oekraïense leger. Want zelf produceren ze veel te weinig. Ze hebben veel wapens van ons. En die wapens moeten wel worden voorzien van reservedelen en munitie. Nou, daarom is het cruciaal dat ze die wapens hebben. Ja. Maar wat ze nu aangeleverd krijgen, helpt dat ook in kwantitatief opzicht, zou ik maar zeggen? Is het genoeg? Ja, dat helpt wel, want er zijn steeds meer tekenen dat grote Russische offensief, dat er waarschijnlijk niet komt. En dat de Russen een aangepaste tactiek hebben van, zeg maar, loopgraaf voor loopgraaf blijven winnen en dit echt een slijtageoorlog aan het maken zijn. En een van de redenen daarvoor kan zijn natuurlijk dat ze weten dat Oekraïne beschikt over moderne wapens die diep in Rusland kunnen werken als het nodig is. Dus je ziet wel dat het een effect heeft. Maar je kunt ook denken, waarom stoten ze niet door op het moment dat die wapens er nog niet zijn, dus de afgelopen periode? Waarom hebben ze dat niet gedaan? Ja, precies, dat is de vraag. Maar de vraag is dat het grootste probleem wat Oekraïne heeft, is dat ze minder mensen hebben. Dus ze zijn niet in staat om met heel veel grote operaties, met massaal, zoals de Russen doen, met heel veel mensen, zeg maar, trein terug te winnen. En wij denken dat ze eigenlijk wachten op dat Russische offensief. Als dat komt, dan vecht je eigenlijk tegen Russen in open terrein. Dan hoef je geen loopgraven door, hoef je geen mijnenvelden door. Als het offensief er niet komt, dan moeten ze gaan nadenken van, wat gaan we dan doen? Hoe kunnen we trein terugwinnen? Want alleen maar trein verliezen, ook al is het maar een heel klein beetje elke dag, dat is natuurlijk geen optie en slecht voor het moreel. Dus ik denk dat er nu wordt nagedacht in Kiev, oké, als het offensief niet komt, wat gaan wij dan doen? Waar gaan wij dan offensief worden? Want de Russen die doen dat dus expres, denkt u? De Russen maken er echt een slijtageoorlog van, dat zie je ook. En ze zien dat ze ontzettend moeite hebben om grote aanvallen op te tuigen. Niet alleen omdat ze dat waarschijnlijk niet willen, maar ook omdat ze dat niet kunnen. Want dat is ontzettend moeilijk. Kijk, een kleine aanval van loopgraaf naar loopgraaf met heel veel mensen, dat kan wel. Maar als je een hele grote aanval wil doen over kilometers met tienduizenden mensen, dat vereist zoveel vakmanschap en zoveel afstemming in de breedte, in de diepte en in de lucht. Tot nu toe zien we dat Russen daar grote moeite mee hebben. Dus de kans dat het offensief komt, wordt eigenlijk elke dag kleiner. Maar dat betekent dat de Oekraïners zich aan het voorbereiden zijn op een offensief dat er waarschijnlijk niet komt. Ja. En dan moet je gaan omdenken, wat gaan we dan doen en hoe kunnen we dan trein terugwinnen? Dus ik denk dat die plannen nu ergens in Kiev worden gemaakt. Als de Russen niet naar ons komen, hoe kunnen wij dan weer de oorlog terugbrengen naar Rusland en trein terug gaan winnen? Maar nogmaals, dan moet je wel heel slim zijn en door die verdediging kunnen breken met relatief weinig middelen. En ik denk dat een van de dingen waarop ze wachten is natuurlijk de inzet van de F-16. Want als je zo'n aanval gaat doen, dan moet je wel zorgen dat je niet steeds in de lucht moet kijken naar de Russische vliegtuigen, maar dat je daar wordt afgeschermd door je eigen luchtmacht. En wat doen ze om zich daarop voor te bereiden? Natuurlijk heel, heel hard trainen. We zien dat de eenheden van de Oekraïne eigenlijk nog niet worden ingezet totdat ze goed zijn getraind. En natuurlijk is het wachten op de inzet van de F-16 ontzettend belangrijk. En die kun je nooit inzetten met een paar tegelijkertijd, maar met tientallen tegelijkertijd, anders heeft het geen zin. Dus ik denk ook dat ze een beetje daarop wachten. Maar dat uitschakelen van die luchtafweer, waar schakelen ze dat nu uit? Ja, je ziet dat ze bezig zijn om de luchtafweer van de Russen eigenlijk heel consequent uit te schakelen. En dat is ook nodig, want als je die niet uitschakelt, kun je die F-16 niet zomaar vrij laten vliegen daar. Dus het is een voorwaarde om die F-16 effectief te kunnen inzetten. En het is ook weer een voorwaarde om offensief dan te kunnen worden. Dus alles hangt een beetje met elkaar samen. Maar ze bestoken als het ware die luchtafweer. Ja, voortdurend. Ja, dat doen ze op de Krim, dat doen ze in de omgeving van Kharkiv, dat doen ze in de Donbass. Heel gericht zie je dat ze niet alleen de raffinaderijen aanvallen om de Russische oorlogsindustrie dwars zit, maar ook die luchtaf weer te onderdrukken. Dus ze pakken de radarsystemen, ze pakken dan de raketten, de lanceereenheden. En dat doen ze om uiteindelijk min of meer de weg vrij te maken om die F-16's te kunnen inzetten. Hartelijk dank weer, oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Iraniërs mogen vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Een kleine 6 weken geleden kwam de vorige president Raisi om het leven bij een helikopterongeluk. Raisi was een hardliner. De vraag is dan ook wat de Iraniërs ervoor terugkrijgen. Buitenlandredacteur en Midden-Oostenkenner Lennart Zwolfs. Lennart, uit wie kunnen ze kiezen vandaag? Nou, dat zijn vooral conservatieve mannen die in meer of mindere mate loyaal zijn aan de hoogste leider Khamenei. 6 kandidaten mochten meedoen. 2 zijn uit de race gestapt, zijn er nog 4 over. En er zijn er 3 om vandaag echt in de gaten te houden. En dat is Jalili, voormalig nucleair onderhandelaar. Zeer, zeer conservatief, staat heel dicht bij Khamenei ook. En Ghalibaf, dat is de huidige parlementsvoorzitter. Ook een conservatieve man, is wel iets pragmatischer, maar streeft ook wel hetzelfde na. En staat ook dicht bij Khamenei. Dus ja, zij gaan vooral strijden om die conservatieve kiezers vandaag. En de derde kandidaat, en dat is wel een opvallende, dat is een hervormingsgezinde kandidaat, Pezeshkian. Dat is de voormalig minister van Volksgezondheid. En ja, in ieder geval weer met het Westen gaan praten. Is ook wel kritisch op de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen in het land. En in de peilingen gaat hij nu zelfs aan kop. Dus dat is wel heel opmerkelijk. Moet ik wel bijzeggen dat hij ook loyaal is aan Khamenei. Dat heeft hij al vaker gezegd. En hij wil binnen het Iraanse systeem werken. En dat tekent deze verkiezingen ook wel. De Iraniërs kunnen vandaag naar de stembus. Maar heel veel smaakjes zijn er niet. Al die kandidaten zijn van tevoren echt zorgvuldig geselecteerd. Dus ja, van vrije verkiezingen in die zin kun je niet echt spreken. Nee, hoe zijn ze geselecteerd? Nou, er is in Iran de Raad der Hoeders. Dat is een commissie van 12 mannen en die bepalen wie er mee mogen doen. En de hoogste leider, Khamenei, ja, die zit daar eigenlijk achter. De 6 geestelijken uit die raad worden rechtstreeks door hem gekozen. En dan zitten er ook 6 rechters in die raad en die worden gekozen door de hoogste rechter van het land. Nou, en die hoogste rechter, je raadt het misschien al, die wordt dan weer gekozen door Khamenei. Dus achter de schermen zit hij aan de knoppen en dat zie je ook wel. Er hadden 80 mensen zich verkiesbaar willen stellen. Nou ja, 6 mensen zijn er maar doorheen gekomen. En dat zijn geen mensen die radicaal iets anders willen of grote tegenstanders van Khamenei. Dus dat wordt allemaal echt heel zorgvuldig uitgeselecteerd. Ja, en uit die zorgvuldige selectie is dus wel die min of meer hervormingsgezinde kandidaat gekomen. Waarom hebben ze dat gedaan? Ja, dat is opvallend. En het lijkt ermee te maken te hebben dat het regime iets wil doen aan de opkomstcijfers. Die zijn laag de laatste jaren. Afgelopen parlementsverkiezingen was het 41%, wat echt historisch laag is. De vorige presidentsverkiezing in 2021 was het zo'n 49%, ook historisch laag. En het regime vindt dat toch wel belangrijk. Die willen toch laten zien dat ze legitiem zijn. Dus die dachten van laten we een hervormingsgezinde kandidaat meedoen. Gaan er wat meer mensen naar de stembus. Maar ze zien hem niet als een dusdanig grote dreiging dat hij echt grote mensenmassa's kan mobiliseren. En nou ja, dus echt een bedreiging voor ze kan vormen. En dat is een risicovolle inschatting. En nou ja, dat blijkt nu ook wel, want hij gaat dus, wat ik al zei, in de peilingen nu aan kop. Ja, en dan is de grote vraag, gaan mensen wel naar de stembus? Want we hebben natuurlijk ook heel veel mensen de straat op zien gaan omdat ze zeggen, we leven in een dictatuur. Ja, dat klopt. Het is maar net een beetje wie je het vraagt. Ik heb zelf contact met veel jongeren in Iran. Nou ja, die gaan niet naar de stembus. Die hebben eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer in het systeem. En dat is in een stroomversnelling gekomen na de protesten van 2022. Nou ja, toen, dat was naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige vrouw die haar hoofddoek niet goed droeg. Is opgepakt door de moraalpolitie en door hun handelen overleden. Nou, er waren er maandenlang anti-overheidsprotesten. Nou ja, de mensen die daaraan mee hebben gedaan, die daarvoor staan, die gaan niet alleen niet stemmen, maar die roepen ook echt op tot een boycott. Maar aan de andere kant van het spectrum heb je ook toch wel een groot aantal conservatieve Iraniërs die wel gewoon heel trouw gaan stemmen. Die wel voor dat Iraanse regime staan, die dat wel steunen. En dan daartussenin, en dat is misschien wel de grootste groep, heb je nou ja, de Iraniërs die het simpelweg niet weten. Die willen wel verandering, maar snappen dat het ook niet radicaal kan gebeuren. En het is dus, nou ja, Pezeshkian, die hervormingsgezinde kandidaat, zou voor hun dan de beste zijn. Maar het is dus zeer de vraag vandaag of die groep naar de stembus gaat en inderdaad op Pezeshkian gaat stemmen of niet. Dus dat is echt nog wel spannend. Ja, wanneer is de uitslag bekend? Dat zou in de loop van morgen zijn. En dan is er ook nog eens een grote kans op een tweede ronde. Omdat een president meer dan 50% van de stemmen moet krijgen om echt president te worden. En het ziet er naar uit dat de drie kandidaten die nu kans hebben zijn, dat alle drie niet gaan halen. En dan zou er volgende week vrijdag een tweede ronde worden gehouden. Lennart, dankjewel. Buitenlandredacteur en Midden-Oostenkenner Lennart Swolfs. Het is 13 minuten over 7:30. Ieder land zijn eigen trauma. Wat in het Nederland van de Tweede Wereldoorlog de capitulatie was, na een paar dagen al, is in België de val van Fort Eben-Emael. Dat zou het sterkste fort zijn van Europa. Maar op 10 mei 1940 werd het in een paar uur tijd door de Duitsers ingenomen. En nu, 84 jaar later, is voor het eerst het deel van het fort geopend, waar nog te zien is wat voor een verwoesting de Duitsers er aanrichten. Verslaggever Jeroen de Jager ging er kijken, vlak over de grens bij Maastricht. Hitler en zijn staf stellen een nieuw en gedurfd aanvalsplan op. De luchtlandingsaanval. Paratroopers moeten met een verrassingsaanval via de lucht tot bovenop het fort en tot aan de drie Albert-kanaalbruggen gebracht worden. We staan nu in een van de gangen van Fort Eben-Emael, samen met Tom Hendricks, conservator hier van het fort. Vanaf morgen gaat de kazemat Maastricht 2 geopend worden voor het grote publiek na 84 jaar. Dat is de kazemat waar de gevechten hebben plaatsgevonden, waardoor de Duitsers in no time eigenlijk dit onneembare fort, want dat dachten de Belgen, toch hebben weten te veroveren. Ja, dus de kazemat Maastricht 2 is zwaar aangevallen geweest in de eerste minuten na de landing bovenop het massief van het fort met de zweefvliegtuigen. En de schade die er nog van over is, ligt er vandaag nog altijd bij, zoals het in de jaren 40 is achtergelaten. Het succes van de aanval is overweldigend. In ongeveer een kwartier tijd worden het luchtafweer geschud. De machinegeweerbunkers en de artilleriekanonnen vurend naar het noorden geneutraliseerd. Nou, laten we kijken. Ik ben benieuwd. We gaan ervoor. En dan komen we hier, stuiten we op een enorme, zware bunkerdeur. Ja, panzerdeur. Dus als jij dit fort op een klassieke manier zou aanvallen, hè, met tanks of infanterie, was dit fort oninneembaar. En men heeft de bovenzijde van het fort goed verdedigd rondom rond, ja, maar bovenop het massief zelf, daar geraakte je toch niet tussen. Het was één grote vlakte en daar konden die zweefvliegtuigen prima landen. Het was een briljant plan van de Duitsers. Ja, absoluut. Hè? Dus een heel nieuwe manier van oorlog voeren. Het was de eerste keer dat men een aanval deed met zweefvliegtuigen. Militaire geschiedenis. Dat vond hier plaats op het massief van het fort. Ja. Hier zijn we dus aangekomen in de toegangstas. En zoals je kunt zien voor je, heb je hier een trappenschacht, 30 meter hoog. Ongeveer een 136 treden. En die gaat tot de bovenste etage, de kanonnenkamer. In de ochtend van 11 mei 1940 plaatsen de Duitse aanvallers op verschillende plaatsen aan de voet van de binnentrap van de veroverde bunkers holle ladingen. Deze moeten tegenaanvallen van binnenuit het fort onmogelijk maken. Dan komen we boven, na 136 treden. Hoeveel meter zitten we nu onder de bodem, onder de grond? Als je hier naar buiten zou kunnen wandelen, dan kom je op het massief uit waar de zweefvliegtuigen op 10 mei 1940 geland zijn. Dus dit is een kazemat die je gewoon van buiten kunt zien? Die kan je gewoon van buiten zien, ja. We hebben hier ook verschillende afbeeldingen. Zie je dat de kazemat eigenlijk juist, boven de grond uitsteekt. Ja. En hier stond dan 3 stuks artillerie geschud. 3 keer een 75 mm artillerie geschud, ja. Waarvan er eentje, en die zien we hier liggen, helemaal in puin is geschoten of geblazen door een ontploffing. Ja, dus de Fallschirmjäger, die Duitse parachutisten, die hadden meteen na de landing hebben die een holle lading van 12,5 kilogram aan de buitenzijde geplaatst. En door die explosie is dit volledige kanon, hè, als het ware, naar binnen toe geblazen tegen de achterste muur. Het is helemaal aan schoot, hè? Dat is totaal kapot. Ja, alles kapot. Je ziet hier ook een munitiewagentje wat helemaal open geblazen of open gereten is door die explosie van die holle lading. En door dat gat in die kazemat zijn de Duitsers binnengekomen en hebben ze het fort uiteindelijk veroverd. Ja, dus ze zijn naar binnen gekomen, hè, hebben gekeken tot er geen tegenaanvallen zouden zijn. Als ze iets hoorden, hebben ze nog ladingen gegooid en ze hebben het voor het belangrijkste geschut naar het noorden toe meteen uitgeschakeld. Is dit een trauma eigenlijk geweest voor België, dat het zo makkelijk is gegaan? Het best beschermde fort van Europa werd toen gezegd, onneembaar en toch binnen een kwartier ingenomen? Ja, het is altijd een zwarte pagina geweest in de Belgische geschiedenis. Hè? Dus als je je grootste, sterkste fort moet opgeven in een kwartier tijd. Het is nog altijd, vandaag de dag, ligt mei 1940 gevoelig omdat het een nederlaag is. Maar we proberen dat als stichting toch nog altijd die verhalen te blijven vertellen aan de talrijke bezoekers die we hebben. Nu, na 84 jaar, te zien. Nu na 84 jaar te zien voor het grote publiek. Iedereen van harte welkom. Het wordt eenmaal vanaf vandaag dus het deel te bezoeken waar de Duitsers binnenkwamen. Mark Rutte wordt nu al gemist als Europese leider. Dat zien we in een video van de EU-persdienst. Gisteren was Rutte's allerlaatste Europese top als premier en dat leverde hem een knuffel op van niemand minder dan de Franse president Macron. Die onderbrak een gesprek dat Rutte met een journalist had. I'm sorry to hear about it. I interrupt you. I just wanted to say that we are very sad because we lose a great comrade today. He was a wonderful prime minister and fellow. And but we have a big chance because he will become secretary general. This is so kind of you. Hey. Thank you, Mark. Goed luck aan Sander. Kijk, en ze gaan elkaar nog even een klap op de rug. Je hoort het geklap op die schouders. Ja, dat is Macron die dus zegt dat hij een geweldige collega had aan Mark Rutte. Die natuurlijk als secretaris-generaal van de NAVO nog wel een paar keer tegen gaat komen. Ik denk ook wel dat het oprecht is, want ze gingen ook altijd uit eten met elkaar in Den Haag en zo. En de liefde van de Fransman gaat natuurlijk toch door de maag. Dus dat had Mark Rutte weer goed bedacht. Overigens ook de andere 26 EU-lidstaten namen op die top in Brussel afscheid van Rutte. Hij kreeg een beeldje, een artistieke impressie van het Europagebouw. Dat is de zetel van de Europese Raad. En er was een compilatie van beelden van Rutte op 111 Europese toppen. Dat filmpje noemde Rutte na afloop superlief. Tamara in Zeerijp in Groningen dacht even dat het oorlog was. Ze was er niet van op de hoogte dat er een militaire oefening in de buurt werd gehouden. En toen reden er ineens legervoertuigen de oprit op, vertelt Tamara aan RTV Noord. En opeens, uit het niets, was het keihard mitrailleurgeluid hier op de oprit. Aan één stuk door. Ik dacht echt dat ik beschoten werd. Ik dacht, we gaan het niet redden. Toen dacht ik alleen maar, ik ga achter mijn kinderen rennen. Want dan word ik in ieder geval als eerste neergeschoten. Ja, het was dus een militaire oefening met natuurlijk losse vlodders. Maar ja, die maken ook geluid. Defensie zegt in reactie dat de oefening wel was aangekondigd. Maar het was niet de bedoeling dat de militairen ook privéterrein zouden oprijden. Hoe dat mis kon gaan, wordt nog uitgezocht. En over oorlog gesproken, daarvan lijkt ook al een beetje sprake rond de eierbal. De Groningse frituursnack met een ei erin. Groningers zijn boos dat hun eierbal onder een andere naam is nagemaakt in Amersfoort. De kopie van de gefrituurde snack heet Keierbal. Want Keistad. Amersfoort, Keistad precies. En die staat op het menu in de snackbar van Arn Zuiderduin. Maar volgens Zuiderduin is een keierbal geen eierbal. In Groningen is het zo dat de eierbal of gemaakt wordt met de vulling van kroketten om het eitje heen. Of een ragout op basis van curry. En wij hebben gekozen voor de Franse variant van de curry. En die heet dan met een mooi woord va-du-vent. En dat zijn gefermenteerde en geroosterde currykruiden. Nou, misschien kan Mark Rutte Macron daar ook een keer mee naartoe nemen. Maar goed, hoe dan ook, leuke verhalen. Dit Groningse staatslid is daar niet van overtuigd. Nou, we zijn natuurlijk als Groningers heel trots op onze eierbal. Zie je het als de bossenbol of het Friese suikerbrood. We zijn er gewoon heel trots op. En dan zie je een keierbal en denk ik, kom, laten we nou gewoon dat ding een eierbal noemen. Zo heet het al jaren. Het is onze Groningse eierbal. In Amersfoort ook met eierbal. En dan hebben we het niet eens gehad over het friet-ei in Limburg, wat op een eierbal lijkt. Daar hebben ze ook al jarenlang ruzie over. Dat zijn een soortgelijke snacks. Hoe dan ook, dit statenlid gaat een motie indienen om naar eigen zeggen de Groningse eierbal te beschermen voor nepversies. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Paar files op dit moment op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-Sloterdijk en Slotervaart, 4 kilometer. Dat is vanuit de Koentunnel richting Den Haag. De vertraging is een kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Op de A67 Antwerpen richting Eindhoven tussen Eersel en knooppunt De Hocht, 7 kilometer met daar een kwartier vertraging. Daar staat een auto stil en daar is 1 rijstrook dicht. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known. will blow away with this new sun. But I Mumford & Sons, I Will Wait. De aftrap van de Tour de France morgen is deze keer in Italië, in Florence. Gisteravond was er de traditionele ploegenpresentatie aan het publiek, waarbij het Nederlandse team Visma Leasebike als laatste aan de beurt was. Signore e signori, ci siamo. Siamo arrivati ora alla presentazione della prossima squadra, team Visma Leasebike. Finally, we're at the last team. Tras de la Danimarca, Jonas Vingegaard. Ja, zoals Italianen het uitspreken, klinkt het toch altijd net weer mooier. Vingegaard. De renners fietsten daarvoor van het beroemde Palazzo Vecchio naar het Piazzale Michelangelo. Correspondent Helene Daans. Helene, hoe zag het eruit, die renners door die straten van het historische Florence? Ja, een groot contrast natuurlijk. Ook heel mooi die hoogtechnologische fietsen, hè? Tegen dat Palazzo Vecchio in het centrum. En dan dat Piazzale Michelangelo is een beetje buiten het centrum van de stad op hoogte. Dus je zag de koepel van de Duomo heel mooi. Was toch een heel mooi schouwspel. Firenze of Florence heeft wel 6,5 miljoen euro gespendeerd om de Tour de France te laten starten in de stad. Dus daar wilden ze natuurlijk wel wat moois van maken. Want de bedoeling is toch dat die investering terugkomt in de vorm van omzet van het toerisme. En de burgemeester die had dan ook gezegd van die 6,5 miljoen euro, dat is een klein offer in vergelijking met het aanzien dat onze stad hiervoor terugkrijgt. Dus ze hadden het een heel mooi spektakel gemaakt. Ja, want waarom wilden ze die toerstart zo graag hebben? Ja, dat wordt gevoeld als historisch toch deze keer. Het is de eerste keer dat de Tour in Italië begint. Het is toch een wielerlievend land, dus dat is op zich bijzonder. En er is een extra reden, want dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat voor het eerst een Italiaan de Tour de France won. Dat was in 1924, Ottavio Bottecchia. En dat werd toen al heel sterk gevoeld in Italië. En nu speelt Italië weer een grote rol in de Tour. En van dat soort historiek, van dat soort sportfeiten, daar houden Italianen heel erg van. De eerste rit morgen gaat naar Rimini. Wat komen ze tegen? Ja, het gaat een mooie rit worden door de Toscaanse landschappen natuurlijk die iedereen kent rondom Firenze, maar daarna ook over de Appenijnen, hè, die bergkam die door heel Italië loopt, met als eindbestemming inderdaad Rimini, heel bekende kuststad. Hè, half Italië gaat daar in augustus aan het strand zitten. En ook daar weer een historische lading, want Rimini, dat is de stad waar Pantini gestorven is, de beste Italiaanse renner aller tijden. Dus het wordt visueel een prachtige rit, maar ook weer, zoals we de Italianen kennen, vol van symboliek. En hoe lang blijven ze nog zo symbolisch rondrijden in Italië? Ja, dat gaat 4 dagen zijn. Er zijn 3 volledige etappes in Italië. Van zaterdag tot en met maandag. Ze gaan nog naar Bologna fietsen met een pittige klim daar door de stad. En later nog naar Turijn. Dat wordt eigenlijk de eerste kans voor de sprinters. En dan die 4e dag gaan ze vanuit Italië naar Frankrijk. Steken ze de Alpen over naar Valois met in de finale de beklimming ook weer van de iconische Galibier. Dus vanaf maandag gaan we de aandacht weer helemaal zien verschuiven naar Frankrijk. Maar zitten dan de Italianen ook massaal voor de buis, denk jij, tijdens deze etappes? Ik denk het wel. Ik weet niet of het er net zoveel zullen zijn als bij de Giro d'Italia. Italianen blijven toch nationalisten natuurlijk. En wat daar ook aan bij zal dragen is dat er dit jaar heel weinig Italianen meedoen. Maar 8. En in de eerste rit heb je misschien iemand als Bettiol, een oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen, die het misschien nog goed kan doen. Maar ja, verder is er in Italië eigenlijk niemand opgestaan van het kaliber van een Nibali, hè, sinds die op pensioen is gegaan, die heel grote kans maakt deze Tour. Dus ik denk dat de Italianen wel voor de buis zullen zitten, maar dat zal vooral zijn om te genieten van de mooie Italiaanse landschappen eerder dan de sportieve prestaties van de Italianen. Helene, dankjewel. Helene Daens, correspondent over die etappes van de Tour de France door Italië. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. Na erkenning en excuses mogen we samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Denketi koti, brada sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. Maandagmiddag. Van 2:30 tot 3:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 100 aanbiedingen voor 1 euro? Jazeker, het zijn euroweken bij Coop. Met deze week alle Glorix per stuk voor 1 euro. En alle Vergeer geraspte kaas per zakje nu ook 1 euro. Ga dus snel naar Coop of Coop.nl. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Ja, winnen voelt goed, hè? Scoor daarom nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. Staatsloterij. Spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Wakker worden! Bots. De Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Donald Trump en Joe Biden stonden tegenover elkaar in een eerste verkiezingsdebat. En naast Ronald Plasterk en Dick Schoof had PVV-leider Wilders nog iemand anders op het oog voor het premierschap. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemot. CDA-staatssecretaris Marnix van Rij is vorige maand door PVV-leider Wilders gevraagd om premier te worden. Hij heeft ook een gesprek gehad met de partijleiders, maar zag er uiteindelijk vanaf, zegt Van Rij zelf in Trouw. De belangrijkste reden om het niet te doen waren de negatieve reacties van zijn 6 kinderen. Ook voelde Van Rij zich niet goed bij het idee om een kabinet te leiden zonder het CDA. En hij had inhoudelijke bezwaren. Kort nadat Van Rij was benaderd, werd duidelijk dat Dick Schoof de nieuwe premier wordt. De bestaanszekerheid wordt er de komende jaren niet structureel beter op, zegt het Nibud na een doorrekening van de plannen van de nieuwe coalitie. De koopkracht van lage inkomens gaat er wel wat op vooruit door hogere toeslagen, maar volgens het Nibud is dat een korte termijn oplossing. Mensen zouden juist minder afhankelijk moeten worden van toeslagen. Beter is het als dingen goedkoper worden, vindt het Nibud. Lagere energiebelasting en minder eigen risico in de zorg zijn daarom goede voorstellen van de nieuwe coalitie. Maar daar blijft weinig van over, vindt het Budgetinstituut, doordat mensen meer btw en zorgpremie moeten gaan betalen. De Amerikaanse president Biden en zijn uitdager Trump hebben hun eerste verkiezingsdebat achter de rug. Ze gaven elkaar aan het begin geen hand en vielen elkaar hard aan. Inhoudelijk op onderwerpen als economie, abortus en migratie, maar ook persoonlijk.

Ja, hij zegt dus dat hij gewoon op Biden in november zal stemmen. Dat dat de kandidaat is, dat hij helemaal niet op dit moment iets overweegt. Maar de vraag is natuurlijk of veel Amerikanen dat straks in november zullen doen na deze prestatie vanavond. Zij correspondent Marieke de Vries. Het is 8:12. Guus Hiddink, Ankie van Gunsven, Pieter van Hogeband. Het zijn een paar van de in totaal 67 Olympisch kampioenen, topsporters, oud-topsporters en coaches die in het AD vanmorgen een dringende oproep doen aan het nieuwe kabinet Schoof om de voorgenomen bezuinigingen op sport terug te draaien. De open brief is een initiatief van sportkoepel NOC-NSF. En ook Olympisch kampioen Ellen van Lange heeft zich daarbij aangesloten. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is die brief volgens jullie nodig? Ja, die brief is hartstikke nodig, omdat er toch wel heel veel onbegrip is over de koers die het nieuwe kabinet wil gaan varen. Welke koers en waarom is dat gevaarlijk of onnodig volgens jullie? Nou, het hoofdlijnenakkoord die geeft in feite aan dat sport en bewegen belangrijk is voor een vitaal en gezond Nederland. En dan is het heel tegenstrijdig als de opbrengsten voor de sport, dat die echt ontzettend naar beneden gaan. De afdracht van de Nederlandse loterij die gaat ontzettend dalen. Er wordt niet meer geïnvesteerd in topsport, de verhoging van de BTW. En dat doet echt schade aan het fundament van de sport. Dus dat gaat over de breedte sport en de topsport. En ja, dat is dus eigenlijk heel tegenstrijdig, maar is dus ook gewoon echt rampzalig voor de sport. Dus het zijn meerdere maatregelen eigenlijk waardoor er miljoenen minder binnen gaan komen? Ja, dat klopt. En dat gaat om heel veel miljoenen per jaar. Ja, dus, er staat iets van 45 miljoen euro per jaar? Ja, dat klopt. En wat gebeurt er wanneer dat inderdaad bij clubs en topsport weggaat? Ja, dan valt het fundament voor een groot deel weg. En die is nou net zo belangrijk. We hebben een hele unieke structuur, dat hebben we ook in de brief staan. Een hele unieke structuur in Nederland met sportverenigingen, met vrijwilligers. Als daaraan wordt geknabbeld, ja, dan wordt het allemaal een stuk moeilijker. Daarbij gaat de BTW wordt verhoogd op tickets, op sportscholen. Dus het wordt gewoon veel moeilijker voor heel veel mensen om te sporten. En natuurlijk kun je zeggen, ja, gaat een kaartje een beetje omhoog, is dat dan zo erg? En als mijn sportschoolabonnement een beetje omhoog gaat, is dat zo erg? Maar voor heel veel mensen heeft dat een hele grote financiële impact. En het is natuurlijk vrij bijzonder als er tegelijkertijd wordt gezegd dat sport en bewegen zo belangrijk is. En dat is ook zo. Dus niet alleen de breedte sport, maar ook de topsport. Ja, het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. De topsport wordt geraakt, maar ook de breedte sport, waardoor je effect hebt voor de gezondheid van mensen. Ja, voor de gezondheid van mensen. En dus niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook de gezondheid in de zin van de verbinding die men in sport vindt. Van het dingen leren als doorzetten, samenwerken. Ja, we weten allemaal wat de belangrijke waarden van sport zijn. En als je aan die basis, als je daaraan gaat knabbelen, ja, dat heeft voor toekomstige generaties natuurlijk heel veel impact. Wat zit jullie zorg dan toch vooral bij dat aspect? Of ook bij de effecten voor topsport dat er geen nieuwe talenten of onvoldoende nieuwe talenten boven komen drijven? Ja, dat is beide natuurlijk, want dat is natuurlijk het hele grote plaatje. Het is het effect wat het heeft op de hele sportstructuur in Nederland, maar dus uiteindelijk ook op de topsport. En dat is niet alleen de topsport aan zich, maar de topsport heeft natuurlijk ook weer een waarde voor de hele samenleving. Dus het, ja, als je onderaan begint, dat eindigt dan natuurlijk verder. En wat is de waarde van topsport vooral? De waarde van topsport is natuurlijk dat we met z'n allen genieten van topsport. Dat topsport verbindend is. Ja, dat zien we nu ook bij het EK voetbal bijvoorbeeld. Maar dat zullen we straks ook in Parijs weer zien bij de Olympische Spelen. Waarbij je die verbinding hebt, dat element. Ja, niet alleen. Ik bedoel, mensen genieten natuurlijk echt van topsport. En topsport is ook gewoon, als je als land het heel erg goed doet in de topsport, dat heeft natuurlijk ook heel erg zijn waarde. En het effect dat wanneer in een bepaald tak van sport goed wordt gepresteerd, dat daardoor anderen ook die sport gaan bedrijven? Ja, en uiteindelijk is dat wel de basis. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel een beetje een probleem in Nederland. Of een probleem, dat klinkt misschien ook een beetje te groot, maar als mensen niet genoeg bewegen, dan heeft dat ook weer consequenties voor de gezondheid. En ja, dat heeft natuurlijk, staat allemaal met elkaar in verbinding. En wat jullie eigenlijk zeggen is, het kabinet kijkt naar dat grotere plaatje. Sporten is belangrijk en dat moet je in stand houden. Nou, precies. Het heeft een aantal aspecten. En het grote plaatje daarin is heel belangrijk. Hartelijk dank, Ellen van Lange. Medewerkers van Rijkswaterstaat maken zich zorgen over de slechte staat van het gemaal in IJmuiden. Dat las NRC in een brandbrief. In de brief aan de directie van Rijkswaterstaat waarschuwen medewerkers volgens NRC voor de gevaren van storingen bij het gemaal in IJmuiden. Dat cruciaal is voor het waterbeheer in een gebied met 4 miljoen inwoners. Zo waren er in november storingen tijdens een storm, waardoor het water in Amsterdam tot recordhoogte steeg. Hotelketen Van der Valk heeft naar eigen zeggen 55 miljoen euro schade geleden door gesjoemel met asielopvang. Dat meldt het FD. Een commerciële tussenpartij zou geld achterover hebben gedrukt bij de opvang van asielzoekers in hotelkamers. En bij die oplichting waren ook familieleden van Van der Valk betrokken, zegt FD-onderzoeksjournalist Sonny Motke bij BNR Nieuwsradio. Zij hebben intern onderzoek gedaan en daar zijn ze verschillende zaken op het spoor gekomen. En kort gezegd komt erop neer dat zij onder andere geheime contracten hebben gevonden die dus ook met bepaalde familieleden zijn gesloten buiten de rest van het concern om. Mm-hmm. Waardoor er bepaald geld in iemand anders zijn zak is verdwenen en niet naar het concern is gevloeid, terwijl ze wel kamers en beveiligers bijvoorbeeld hebben ingezet. Er is een belangrijk akkoord bereikt over de drinkwatervoorziening in Gaza, melden bronnen aan persbureau Reuters. Israël zou bereid zijn om de elektriciteit naar een ontsiltingsinstallatie in Gaza te herstellen. Verwacht wordt dat de drinkwatervoorziening daardoor aanzienlijk verbetert. Die installatie zou 15 miljoen liter drinkwater per dag kunnen produceren. 1935,3 gram aan gruis hebben de Chinezen weten mee te nemen van de achterkant van de maan, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Eerder deze week kwam er met een capsule voor het eerst materiaal van de maanachterkant op aarde aan. Tijdens een ceremonie in Peking is het officieel overgedragen aan de teams die het gaan onderzoeken op de geologische verschillen tussen de voor- en de achterkant van de maan. En RTV Noord staat stil bij 15 jaar Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dat plekje op de lijst heeft bijgedragen aan de populariteit, zegt een bioloog van de Waddenvereniging. Als je richting de Waddenzee rijdt, staat er welkom in Werelderfgoed Waddenzee. Ja. En het is natuurlijk, het is voor ons als Waddenvereniging ook gewoon een heel mooi etiket voor het gebied waar je kunt zeggen, kijk, het is Werelderfgoed Waddenzee. Kom dit met ons beleven en laten we het beschermen ook vooral. De Waddenzee, het grootste getijdengebied ter wereld waar de natuur ongestoord zijn gang kan gaan. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Bij Amsterdam is vanmorgen wat extra vertraging op de A10 West richting Den Haag. Bij Amsterdam West, daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is eigenlijk wel weer zo goed als vrijgegeven. Het oponthoud vanaf de Koentunnel is nog wel 10 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de Meren en knooppunt Lunette, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot in de nachtelijke uurtjes hebben de Europese regeringsleiders vergaderd over de Europese topposities. En er werd onder andere besloten wie de voorzitter van de Europese Commissie wordt en de EU-buitenlandchef. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, hoe laat werd het? Nou, eigenlijk opvallend vroeg. Vrij snel na middernacht waren ze er al uit. Nou, dat hebben we wel eens anders meegemaakt. Dat had er eigenlijk alles mee te maken dat eigenlijk al de weken voorafgaand aan die top er al een soort van puzzel op tafel lag van vooral de drie belangrijkste topbanen in Brussel. Trouwens, demissionair premier Mark Rutte heeft op zijn allerlaatste top, die dus bijwoonde, zijn 111e, die heeft toch nog een rol gespeeld, want hij was een van de zes hoofdonderhandelaren achter de schermen bij het leggen van die puzzel. Nou, er werd gekeken naar genderbalans. Nou, het gaat uiteindelijk om twee vrouwen tegenover één man. Daar kan iedereen zich heel goed in vinden na decennia van voornamelijk mannen aan de top in de Europese Unie. En een andere voorwaarde dat de kandidaten uit alle hoeken van Europa zouden komen. Nou, dat lijkt ook afgevinkt. Collega Aida Brands, die ving Rutte na middernacht even op. Luister even mee. Daar is uitgekomen dat, zoals verwachting, Ursula von der Leyen, zij is voorzitter van de Europese Commissie, doorgaat in die rol. Dat moet nog wel worden bevestigd door het Europees Parlement. Kaja Kallas, de premier van Estland, als hoge vertegenwoordiger. Dus degene die zich bezighoudt met, laten we zeggen, de buitenlandse politiek van de Europese Unie. Maar uiteraard ook weer afhankelijk van het succes van Ursula von der Leyen in die stemming in het Europees Parlement. En Antonio Costa, hij is de oud-premier van Portugal. Sociaaldemocraat als voorzitter van de Europese Raad, dus de opvolger van Charles Michel. Vooraf was de Italiaanse premier Meloni nogal boos. Hè, dat haar conservatieve fractie zo weinig belangrijke posten zouden krijgen. Wat hebben jullie haar kunnen bieden? Nou ja, zij was inderdaad niet tevreden. En ze heeft ook gestemd tegen de twee voordrachten voor hoge vertegenwoordiger en voorzitter Europese Raad. En ze onthoudt op... He, dus ze heeft neutraal gestemd, onthouden op Ursula von der Leyen als voortgezet president van de commissie. Dus die was niet tevreden, maar dat mag natuurlijk. He. Dit is een moment, eens in de vijf jaar, dan hoeft de Europese Raad niet unaniem te zijn. Dat moet eigenlijk verder altijd wel. Maar gaat zij nu ontevreden naar huis of is dit het begin? Ik denk dat zij nog niet tevreden is over deze verkiezing. Nee, dat heeft ze duidelijk gemaakt. Zei premier Rutte. Tijn, ja, Meloni, die gaat dus inderdaad waarschijnlijk behoorlijk chagrijnig naar huis. Ja, die is niet blij, Meloni. Je hoort het Rutte al zeggen. En ook trouwens de Hongaarse premier Orbán, die was ook niet blij. Trouwens Kizia Hekster, mijn collega, andere collega natuurlijk... die vroeg Orbán er nog naar Rutte's laatste optreden op die top. En Orbán zei, nou, als ik zou zeggen dat ik Rutte ga missen... dan zou ik overdrijven. Nou, dat was nog even een steek onder water. Orbán en Meloni, dat waren de twee grootste dwarsliggers. Orbán heeft tegengestemd, Meloni heeft zich onthouden van stemming. Nou, het gaat vooral om Meloni. Haar partij Fratelli heeft bij de Europese verkiezingen een paar weken geleden dik gewonnen. En ook haar grote familie in Europa, de familie, de grote fractie van conservatieve nationalisten, die zijn derde in het Europees parlement. Maar ze wordt toch overal buiten gehouden. Ze heeft niet mogen meediscussiëren over deze hele topbanendiscussie. Zij voelt zich behoorlijk gepasseerd en dat steekt natuurlijk Meloni en ook Orbán, die zeggen, ja, de kandidaten die nu voorgelegd zijn... Ja, die vormen gewoon geen afspiegeling van die verkiezingsuitslag van begin juni. Namelijk een veel rechtser Europees parlement. Nou, er werd wel verwacht vooraf dat dan Meloni misschien nog een cadeautje zou krijgen... ter compensatie, misschien een vicevoorzitterschap van de Europese Commissie. Maar ja, er zijn formeel in ieder geval, voor zover wij weten, geen enkele toezeggingen gedaan? Nee, er zijn dus nu die afspraken gemaakt, dus afgetimmerd. Wanneer zit ze dan echt op hun plek? Nou ja, dat laatste wat ik net zei, hè, dat Meloni dus boos naar huis is gegaan, dat kan zich nog behoorlijk gaan wreken. Want het is niet helemaal gedaan. Zeker de benoeming van Ursula von der Leyen. Die zou dan een tweede termijn mogen krijgen. Hebben nu de regeringsleiders besloten, maar half juli, dan komt voor het eerst in Straatsburg het nieuwe Europees parlement. Na die verkiezingen natuurlijk een heel ander parlement. Komen al die Europarlementariërs bij elkaar, 720 in totaal. Nou, deel dat door 2, 360. En dan moet je een meerderheid krijgen. 361, die moeten uiteindelijk de keuze van de regeringsleiders gaan bekrachtigen. Dus Ursula von der Leyen is nog niet zeker van haar tweede termijn. Ze heeft 5 jaar geleden nog maar nipt gewonnen. Ja, en nu lijken er toch veel meer tegenstemmen in dat Europees parlement tegen von der Leyen. En ja, er wordt verwacht dat zij dan misschien wel de Europese Groenen-familie probeert aan boord te trekken. Dat die ook voor haar gaan stemmen. Want ja, Meloni en andere rechtse en rechtsradicale Europarlementariërs die gaan vrijwel zeker tegenstemmen. Dus Ursula von der Leyen zal zeker aan de groene beloftes moeten gaan doen. En dan gaat het bijvoorbeeld over de uitvoering van de Green Deal. Nou, dat gaan we allemaal zien half juli. Tijn, dankjewel. Correspondent Tijn Sade. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. as I live. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one. Here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round. We need 30 more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. A bar song, Tipsy, van, ja, dan heb je ook een goede naam, Shaboozy. Carl-Johan de Zwart over ruim een uur, stand.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat ga je doen? We gaan het hebben over de sport, want ik hoorde net ook bij jou Ellen van Lange, hè, een van die Olympisch kampioenen en ondertekenaars van die brief met de oproep om de voorgenomen bezuiniging in de sport terug te draaien. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Die verhoging van de kansspelbelasting, de verhoging van de BTW, daar gaat minder geld vanuit het Rijk naar gemeente voor sport. Ja, en dat wordt voor heel veel verenigingen heel moeilijk om het hoofd boven water te houden. En ze zeggen, ja, sport is echt een verbinder, zeggen die topsporters, in een tijd waarin we nog wel eens tegenover elkaar staan. Een van de weinige plekken waar we nog uit onze bubbel komen. Belangrijk dat we veel bewegen, dat weten we allemaal. Voor onze gezondheid, fysiek en mentaal, kunnen we heel veel ellende mee voorkomen. Dus ik wil vanochtend weten van u hoe belangrijk sport in uw leven is. Wat haalt u daaruit? Of denkt u, doe maar die bezuiniging, want ja, sport is belangrijk, maar het is ook een bijzaak. Dus misschien moeten we andere prioriteiten stellen. Dat wil ik van u horen. De stelling is, sport is te belangrijk om op te bezuinigen. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Werspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het RIVM heeft een meldpunt gelanceerd voor long-covid-patiënten. Die kunnen laten weten welke klachten ze hebben overgehouden aan corona. De bedoeling is dat wetenschappers zo meer te weten komen over long-covid en dat er ook een behandeling wordt gevonden. PVV-leider Wilders heeft vorige maand ook CDA-staatssecretaris Marnix van Rij gevraagd om premier te worden. Die zag er uiteindelijk vanaf, zegt Van Rij zelf in Trouw. Kort nadat Van Rij was benaderd, werd duidelijk dat Dick Schoof de nieuwe premier is. Vanuit de sportwereld is er flinke kritiek op de plannen van het nieuwe kabinet om te bezuinigen op sport. Tientallen topsporters, oud-topsporters en trainers hebben een brief ondertekend die in het AD staat. Onder hen Irene Wüst, Tom Dumoulin en Epke Zonderland. En de Europese regeringsleiders willen dat Ursula von der Leyen voorzitter blijft van de Europese Commissie. Zij wordt voorgedragen voor een tweede termijn. Het Europees Parlement moet daar nog wel mee instemmen.

het simpele antwoord blijft dan gewoon dat je je niet aan de verplichtingen houdt die je zelf bent aangegaan onder het wapenhandelsverdrag en ook onder mensenrecht. Ja, maar is het in de praktijk te doen? Dat is natuurlijk dan de grote vraag. Want het is dus een pool van reserveonderdelen voor vliegtuigen. Dat delen ze om de kosten te drukken. Ieder land stuurt daar naar die pool die onderdelen. Vervolgens putten andere landen daaruit. Is wel te traceren dat wat jij levert niet terechtkomt bij een bepaald land? Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. Het is meer een praktische vraag die je stelt. Ja, kijk, ik ben geen global supply chain expert. Maar ik weet wel dat als ik een pakketje bestel, waar dan ook, dan krijg ik een track and trace nummer. Dus het lijkt me niet al te lastig om onderdelen zo te markeren en te tracken en te tracen, dat je weet waar ze terechtkomen. En wat ik al zeg, daar moet je denk ik dan wel een andere expert voor vragen. Maar het lijkt me toch ook wel in verband met aansprakelijkheidsdingen. Het lijkt me echt wel te doen om te weten wie heeft wat gemaakt en welk eindproduct komt dat. En ik denk dat dat op veel meer gebieden gewoon gebeurt. Dus dat lijkt me wel. Als dat dus inderdaad zo is, waarom zou Nederland dan daar niet vol op inzetten, denkt u? Omdat Amerika het niet wil. En Amerika is niet partij bij het wapenhandelsverdrag. Is natuurlijk ook niet partij bij Europese regels met betrekking tot wapenexport. Maar dat is, daar kunnen ze natuurlijk ook niet lid bij worden, want dat is Europees. Maar het wapenhandelsverdrag, dat heeft Trump gewoon niet partij bij willen worden. En zij willen dit soort beperkingen niet in het F-35-project. Ze willen zelf die afweging kunnen maken. En ze willen dus de landen die meedoen. Amerika is de belangrijkste partner, de grootste investeerder. Ja, die zullen ze wel hun voorwaarden opleggen. Ja. Straks is er dus een kort geding. Welke invloed heeft dit daarop, denkt u? Ja, ik vind dat een moeilijke vraag om zonder meer te beantwoorden. Het is natuurlijk een politieke enorm gevoelig iets. Hè? Het gaat om buitenlandbeleid en het gaat om defensie. Het gaat om het duurste wapenproject ter wereld. En dan zit je als rechter in Den Haag en dan moet je daar iets over zeggen. Maar wat me wel opvalt is dat het recht hierover is heel erg helder. Dus als er binnen het recht enige beoordelingsruimte is, dan denk ik dat het terecht is als het gaat over politiek gevoelige vragen, dat de rechter die beoordelingsruimte ook aan de minister of de staat laat. Alleen hier gaat het niet om hele moeilijke, of tenminste, hier zit niet zoveel beoordelingsruimte in het recht. Het recht is heel helder. Het zegt gewoon, als er een risico is dat die spullen terechtkomen waar ze verkeerd gebruikt worden, dan mag je ze niet uitvoeren. Dus ik vraag me af of die rechter zich zo moet laten afleiden door die politieke context. Dat lijkt me eigenlijk niet nodig. Nee, want dat is natuurlijk waar het mee begint. Dat er al een rechtelijke uitspraak ligt dat Nederland dit niet mag leveren, omdat ze door Israël in Gaza worden gebruikt in een oorlog tegen burgers. Ja, in een oorlog tegen burgers waar er toch wel doorslaggevende aanwijzingen zijn dat het internationale humanitaire recht op zeer ernstige wijze wordt geschonden. Hè. Dat is wel een belangrijke aanvulling gewoon voor het algemeen. Hè. Dus je mag natuurlijk wel wapens uitvoeren, ook naar landen die in oorlog zijn, want daar zijn ze voor. Maar als er aanwijzingen zijn dat ze in strijd worden gebruikt voor ernstige mensenrechten schendingen of om het humanitaire recht op ernstige wijze te schenden, dan mag je niet uitvoeren. Die uitspraak ligt er. En wat Nederland dus moet doen is tegen zijn bondgenoten zeggen, wij mogen dat niet doen. Dus help ons om ervoor te zorgen dat dat ook niet gebeurt. Dank u wel, Galina Cornelissen, hoogleraar transnationaal recht. Straks dus dat kort geding en de uitspraak daarvan, die volgt later. Wielrenner Jonas Vingegaard had liever gehad dat de Tour de France 2 weken later begon. Dat zei de winnaar van de afgelopen 2 toeredities gisteravond bij de ploegenpresentatie voor de Ronde van Frankrijk, die trouwens morgen in Italië begint, in Florence. Vingegaard lag 3 maanden geleden nog op de intensive care na een zware valpartij. Hij is op tijd hersteld, dus al weet de Deen nog niet wat we van hem kunnen verwachten. Ja, to be honest, I don't know. I'm here to have the mindset of going for GC. do my best every day. And as I said, whatever happens is a bonus. I think either way, I can be proud of everything that has happened since the crash. Ik wil meedoen voor het algemeen klassement, maar eigenlijk is alles bonus, zegt Vingegaard. Ik kan hoe dan ook trots zijn dat ik hier sta na die zware val. Ja, ongelooflijk. 3 maanden geleden op de intensive care en dan ga je nu beginnen aan 3 weken van zwaarste sport die je maar kunt bedenken. Als je erover nadenkt, inderdaad, is dat wel heel bijzonder hoe snel dat dan gegaan is. Volgend seizoen speelt er weer een Nederlander in de NBA, de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie. Vannacht waren de zogeheten NBA drafts, waarin de clubs de kans krijgen om talenten van bijvoorbeeld universiteiten toe te voegen aan de selectie. En er werd dus ook een Nederlander gekozen. With the 52nd pick in the 2024 NBA draft, the Golden State Warriors select Quinton Post from Amsterdam, the Netherlands and Boston College. Quinton Post, of zou het toch gewoon Post zijn? Nou, dat weet ik niet. Hoe dan ook, een Amsterdammer van 24 en nog belangrijker, 2,13 meter. Ja, dan doe je het goed bij het basketballen. Gaat spelen dus voor de Golden State Warriors. Post of Post is sinds Henk Norell in 2009 de eerste Nederlander die is geselecteerd door de NBA Drafts. De Roemeense voetballer Georg Puskas waarschuwt het Nederlands elftal. Oranje moet Roemenië in de achtste finales van het EK niet onderschatten en denken zomaar even te winnen, zei Puskas op een persconferentie. I don't know if it will be a big relief for them, because I think we are a tough team. We showed our good face, we showed our strength, we played good. We are a compact team, we are a strong team in the field and outside. And I think they should care more about us. Ik denk dat ze echt rekening met ons moeten houden, zegt de Roemeense voetballer. We zijn een taaie ploeg, we hebben laten zien waartoe we in staat zijn. Nou, dinsdag om 6 uur gaan we het zien. Dan is de wedstrijd van Oranje tegen Roemenië. En dit weekend is de TT in Assen, een van de grootste Nederlandse motorsportrace-evenementen van het jaar. Elk jaar staan ook de campings in Drenthe vol met motorsportliefhebbers. Heel gezellig horen bij RTV Drenthe. Deze campinggasten hebben een DJ-set meegenomen en een bubbelbad. Dit is heerlijk. En dat in een weiland, hè? 38 graden. Lekker bubbelen, biertje erbij. Perfect. Hoe zorg je voor de verkoeling? Ja, hakken. Jij kunt gewoon praten terwijl je hakt. Ja. Zieke skills vind ik dit. Ja, mooi, hè? Friesland. Ik hoor die drop. Je moet weer. Ja, dan gaan we weer. Eigenlijk zou je de TT ook al een klein beetje Drentse carnaval kunnen noemen. Wat er omheen gebeurt dan. Want we hebben ook nog wel even een sportieve blik op het motorrace evenement. In de Moto3-klasse doet Colin Veijer uit Staphorst mee. Alle ogen zijn op hem gericht. Hij won dit jaar al een Grand Prix en hoopt in Assen ook voor eigen publiek als eerste over de finish te komen. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. We zijn vrijwel filevrij op een enkele kleine uitzondering na. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht langzaam rijden tussen de Meerne en Houten, 4 kilometer. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk ook 4 kilometer. In beide gevallen 5 tot 10 minuten vertraging. Bij Nijkerk was er een aanrijding. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens sportkoepel NOC-NSF verliest de Nederlandse sport door de bezuinigingen straks zeker 45 miljoen euro per jaar. Het weer, zon, af en toe wat wolken. Het blijft droog, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen droog en flink wat zon. En weer iets warmer, 21 tot lokaal 27 graden. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeneieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In het buitengebied van Bergen op Zoom is de politie 2 dagen bezig geweest met de ontmanteling van een drugslab. De weg waaraan de loods ligt was al die tijd afgesloten en zwaar bewapende politieagenten hielden toezicht. Verslaggever Mark Hamer, jij bent nu op de plek waar dat drugslab gevonden is. Wat is er nu te zien? Ja, de Heerlense baan, daar ligt dat, is die plek waar dat drugslab gevonden is. Ja, dat is een typisch laantje in het buitengebied, kronkelend door het landschap met om de paar honderd meter. Verse aardbeien zijn hier aan de overkant te krijgen. Ja, en dan de plek waar dat lab gevonden is. Over al die hectiek die je net aangaf met politie en de ontmanteling. Daarvan is niks meer te zien. Ik moet je zeggen dat ik eigenlijk erachter kwam waar de plek precies is. Doordat er een gehuurde vorkheftruck voor de deur staat. En die zag was ook op foto's te vinden die in de media zijn verschenen. Ja, het was even een zoektocht. Ik zie hier eigenlijk wat vervallen huis, daaromheen wat kassen en daarachter een loods. En gelukkig konden een paar omstanders me echt vertellen dat het hier was. Hier was het, ja. Helaas wel. Waarom helaas, zegt u? Ja, het is mijn ouderlijk huis. Oh. We hebben het 4 jaar geleden verkocht aan de projectontwikkelaar. En die verhuurt het. We hebben een tijdje Polen en Bulgaren allemaal ingezeten. En sinds een half jaartje zat er een man in die ook in de kas pompoenen kweekte. Een stukje maaide. En bijhield. Dus het leek erop weer een beetje netjes te worden. En dan pak ik het zo uit. Waar staat nou uiteindelijk het drugslab? Wat ik gezien heb, is dat ze uit de kast met spullen aan het rijden waren toen ze aan het opruimen waren. En in de schuren. Tot gisteravond? In de avond is men bezig geweest? Ja, tot gisteravond een uur of 10, 10:15 denk ik, dat ze de weg afgesloten was. Dat ze met vrachtwagens hier aan het inlaaien waren. Woensdagochtend begonnen om 10:30. Gewapende politieagenten, een stuk of 10. Ja. Ja. En een hoop spullen hebben ze dus weggehaald? Ze hebben 6-7 vrachtwagens, gewoon trailers vol afgevoerd. Maar heeft niemand wat gezien dat het hier, want het waren allemaal grote vaten, die moeten hier ook gekomen zijn? Die zullen hier ook moeten komen zijn, maar hij haalt een soort crafterbus. Dus ja, als hij daar wat vaten inzet en hij rijdt 's ochtends weg en hij komt 's avonds terug. En hij zet die bus binnen en hij laat ze uit. Ja, wie ziet het? En als bewijs dat de opruimactie erop zit, worden de laatste hekken weggehaald. Hallo. Ja, u bent de overbuurman? Ja, klopt, ja. Ik ben de overbuurman, ja. Het is maar wat. Ja, maar nooit iets van gemerkt of zo, 's nachts of zo. Terwijl hier ook de hond vlakbij zit. Maar die is ook nooit aangesloten of zo, dus. Dan blijkt er opeens een drugslab te zitten aan de overkant. Ja, dat wel. Maar zo'n soort vermoeden had ik hem eigenlijk al een beetje. Omdat het ook een beetje afgeplakt was, al de ramen. Ja, wat is je gevoel erbij? Een beetje vreemd gevoel eigenlijk heb je dan, hè? Ja, machteloos sta je dan, hè? Dat het zo dicht bij u gebeurt. Jawel, ja, ja. Een van de omwonenden van dat drugslab in Bergen op Zoom. Margot Mulder is burgemeester van Bergen op Zoom. Goedemorgen. Goedemorgen. Gebeurt het vaker dat een drugslab binnen uw gemeente wordt gevonden? Ja, dat is zeker vaker gebeurd. Niet alleen in mijn gemeente, maar in de regio. En überhaupt natuurlijk in het buitengebied worden nou eenmaal vaker labs gevonden. En wat betekent het voor zo'n buurt? Want we horen mensen zeggen, ja, we hadden wel een vermoeden. Zijn er ook mensen die echt wel verontrust zijn? Ja, ik wil volgende week ook wel met de omwonenden in gesprek. Want ik kan me echt goed voorstellen, en dat hoorde je ook wel een beetje, dat ze best geschrokken zijn. Hè? Je leeft in je straat, je waant je veilig. En dan van de een op de andere dag met een hoop mensen wordt er een drugslab ontruimd. Ja, dat kan niet anders dan dat heel heftig is voor omwonenden. Dus ik wil volgende week inderdaad wel met ze in gesprek daarover. Ook natuurlijk omdat in het buitengebied... Ja, ik hoorde het meneer ook zeggen van ja, je merkt er eigenlijk niks van. Het gebrek soms aan bedrijfsactiviteit is soms juist een signaal dat er iets niet helemaal in de haak is. En als je het hebt over de risico's van zo'n drugslab, zijn die ook groot voor de omgeving? Ja, dat is waar de politie het beste uitspraken over kan doen. Maar ja, je kunt je daar wel van alles bij voorstellen. Bij stoffen die daar gevonden worden, die zeg maar als die in de fabriek verwerkt wordt, met allerlei veiligheidseisen omkleed zijn. Dus ja, natuurlijk is dat, is dat niet goed om dat in een woonbuurt of waar dan ook te hebben. We zien natuurlijk ook bij lozingen wat dat doet met de omgeving en de natuur. U zegt dat we vinden vaker van dit soort drugslabs in de omgeving. Kunt u het genoeg aanpakken of zou u meer instrumenten kunnen gebruiken? Ja, nou, een van de zaken die heel actueel is, is de aanpassing van de opiumwet. Die is van de week nog in de Eerste Kamer aan de orde geweest. En we hebben als regio hier in West-Brabant en Midden-Brabant ook als burgemeesters een oproep gedaan. Alsjeblieft, kom snel met die aanpassing van die opiumwet. Want we lopen in Nederland daarin in achter met omliggende landen, waarbij stoffen al wel verboden zijn. En dat is in Nederland nog niet het geval. En dat is in de aanpak daarvan, is dat toch wel heel goed om dat net als omliggende landen ook te doen. Dat niet als er één stofje verandert, dat het dan weer legaal is. Dus daar hebben we ook aandacht voor gevraagd als burgemeesters. En we snappen dat de Eerste Kamer dat zorgvuldig wil doen. Maar dat is wel een van die zaken waarvan wij vragen, alsjeblieft, kom met die wet, met die aanpassing. Ze zijn 2 dagen bezig geweest met het ontmantelen. Is dat normaal voor zo'n soort lab of was het een heel groot lab? Ik ben zelf wezen kijken, maar echt over de omvang en aantallen, daar zal ongetwijfeld de politie nog mee naar buiten komen. Maar mijn indruk was dat het in elk geval geen klein lab was. U zei net, we roepen mensen in buitengebieden ook echt wel op om te melden wanneer ze iets merken. En u zei, het grappige is dat je vaak juist wanneer er niks gebeurt, dat al dat niet pluisgevoel geeft. Ja, dat zei een meneer ook die vanmorgen gesproken is. Hè? Van ja, dat is helemaal afgeplakt, dat is eigenlijk best raar. Nou, je ziet soms ook activiteiten op tijdstippen waarop je het niet verwacht. Hè? Misschien 's nachts of in het weekend. Zo zijn er wel meer van dat soort signalen. Maar ik hoor wel vaker dat mensen achteraf zeggen van ja, ik had er ook wel een raar gevoel bij. En mensen aarzelen dan om te melden. En misschien speelt er ook wel zorg of angst mee, dat weet ik niet. Maar ik vind het zo ontzettend belangrijk dat mensen bij dat soort ideeën of observaties melden. En dat kan natuurlijk ook via meldmisdaad anoniem, omdat je dan echt anoniem blijft. Daar wordt dus zeer zorgvuldig mee omgegaan. Dus mochten mensen bezorgd zijn als ze melden, dan is dat ook een manier om dingen in het buitengebied te melden. Want daar zijn we met z'n allen wel afhankelijk van dat soort meldingen. Die zijn heel erg belangrijk. Ja, want met een beetje langsrijden zie je het niet als politie. Nee, precies. Omdat natuurlijk dit soort criminelen graag onder de radar blijven. Dus zo onopvallend mogelijk zijn. En toch hebben mensen in het buitengebied vaak daar wel een gevoel of idee bij. Dank u wel, Margot Mulder, burgemeester van Berg op Zoom. De opsporingsdiensten maken zich zorgen over de toename van crimineel geld dat via bedrijven met veel personeel wordt witgewassen. Staat in het nieuwe jaarverslag van de Financial Intelligence Unit, een centraal meldpunt waar banken en andere financiële instellingen ongebruikelijke transacties moeten rapporteren. Het FD schrijft daar vanochtend over. Ruben Echt van onze economieredactie. Ruben, is dat een trend die op geld doet, geld witwassen via bedrijven? Ja, nou, het is wel een heel erg groeiend fenomeen, zo staat in dat jaarverslag dat we vanmorgen hebben doorgelezen. De trend die heet officieel de trade-based money laundering. En daarmee proberen bendes geld wit te wassen via bestaande bedrijven. En het gaat om bedrijven die met heel veel personeel werken. Nou, denk dan aan de bouw, transport en de pakketbezorging. En dan vooral onderaannemers en van die malafide uitzendbureaus. Maar hoe doen ze dat dan? Nou, je hebt het betalen van personeel met cash. En dat dan niet opgeven aan de belasting. Nou, daar maakt mensen allemaal soms wel een beetje schuldig aan. Maar banken die controleren hier veel scherper op in sectoren als de bouw en de transport en de bezorgingsdienst. En de toch al wat schimmige bedrijven die lijken er nu volgens de FIU gevoelig voor om geld van criminelen aan te nemen. En dat gebeurt dan met nepfacturen. En dat geld dat wordt dan weer contant uitbetaald en op die manier witgewassen. De FIU die zag dat dit al op kleine schaal gebeurde tussen van die bevriende onderaannemers en criminelen. Maar ze zien dat dit steeds vaker gebeurt op professionele basis via heuse ondergrondse bankiers. Nou ja, een deel van het werk waar onze samenleving op draait lijkt hiermee te worden betaald met crimineel geld. Dat staat letterlijk in dat jaarrapport van de FIU. Die je dan ook ziet dat steeds meer netwerken van zware criminelen netwerken opzetten om zorgfraude te plegen. Dus dat is ook een trend die aan het groeien is. En dat is een verschuiving van individuen naar echte netwerken. Maar hoe werkt het in de praktijk? Zo'n crimineel geeft zwart geld aan zo'n ondernemer. Die kan daarmee mensen betalen. Maar krijgen zij dan geld op een rekening gestort zodat het wit lijkt? Nee, precies. Nee, ja, de betaling gaat dus contant aan mensen. En dat wordt dan witgewassen via die nepfacturen. Dus ja, uurtje, factuurtje. Maar ja, dan precies. Ook er komen nepfacturen aan te passen. Dus ja. Zij geven zwart geld. Voor datzelfde bedrag krijgen ze een factuur en krijgen ze op hun rekening gestort. En zo wordt het weer langzaam witgewassen, ja, in de wereld. Precies. En in welke sectoren komt dit het meest voor? Nou ja, de bouw is dan een ding waar de FIU heel erg voor waarschuwt. Maar je hebt natuurlijk ook de pakketbezorging en dergelijke. Al dan niet toevallig vindt er vandaag in Antwerpen een uitspraak plaats in een zaak tegen PostNL. Waar ook onderaannemers worden. Een soort netwerk van onderaannemers met zwart geld en dergelijke. Het is een trend dat langzaam groeiend is. Ja, zelfs in de zorg, begrijp ik. Ook daarin is het langzaam groeiend. En ja, je weet dat de banken de afgelopen jaren heel erg onder druk zijn gezet om alles waar een luchtje aan kleeft om te melden. Nou ja, en dat zorgt dus voor dat er steeds meer een verschuiving is naar, ja, van die betalingen in cash. En hoeveel meldingen krijgt die FIU dan? Nou, echt heel veel. Elk jaar is er weer een verdubbeling. Vorig jaar opnieuw naar ruim 180.000 meldingen. En daar is liefst 25,2 miljard euro aan gelinkt. Nou, dan vraag jij je meteen hoeveel arrestaties levert dat zich dan op. Dat is iets wat de FIU niet meldt, want dat ligt dan weer bij justitie en de FIOD. Maar er zijn wel vorig jaar 2085 bevragingen geweest. En er zijn 180.000 dossiers geopend. Nou ja, om dan echt snel en gerichter tot arrestaties over te kunnen gaan. Ja, daarvoor blijft echt betere samenwerking nodig, zo benadrukt de FIU. Ruben Eg van de economieredactie. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill. But it's so dark inside. Throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. Oh, it feels like I'm falling in Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay. Grote zorg over de staat van een belangrijk gemaal bij IJmuiden. Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben er intern een brandbrief over gestuurd die in handen is van NRC. De briefschrijvers schetsen een zeer zorgwekkende staat van het gemaal en denken dat het in de toekomst kan leiden tot aanzienlijke schade. Brechtje van Beekveld, directeur netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand met dat gemaal? Ja, u schetst al hè, de problemen die geconstateerd zijn. Die zijn ons natuurlijk ook al bekend, al jaren. En vandaar dat wij ook een aanpak ontwikkeld hebben op de aanpak van het gemaal. Want het klopt, het gemaal moet worden vernieuwd. Dus we zijn bezig met een vervangings- en renovatieopgave. Maar voor de korte termijn is er ook werk aan de winkel. Want het is een oud gemaal waar ja, we voor moeten zorgen dat de zaak goed blijft draaien. Dus we hebben een extra pomp onder andere geïnstalleerd. Die hebben we 2 jaar geleden besteld. En de oude pompen die worden ook krijgen ook een upgrade om ervoor te zorgen dat het gemaal het blijft doen. Want dat is inderdaad cruciaal, heel erg belangrijk. Ja, want wat hapert er nu aan? Het punt is dat we te maken hebben met veel water. We zien piekbuien. Dus het kanaal dat een kleine marge kent, dat is ook al jaren zo. We moeten ervoor zorgen dat het water weggepompt wordt naar zee. Zodat we het peil in het Noordzeekanaal op de juiste stand houden. En als de pompen het niet doen, als er een storing is, ja, dan komt dat onder druk te staan. Vandaar dus die extra pomp die we hebben geïnstalleerd. En wat is het effect als je het niet wegkrijgt, dat water? Als je het niet wegkrijgt, dan krijg je een stijging van het water in dat Noordzeekanaal, dat ook verbonden is met het Amsterdam-Rijnkanaal verderop. En dan zou het zo kunnen zijn dat water het achterland instroomt. En dat er dus wateroverlast ontstaat. Ja. Of erger. Ja, u zegt het is inderdaad absoluut niet goed gesteld met het gemaal. We gaan er ook iets aan doen. Toch hebben deze medewerkers een brandbrief gestuurd. Blijkbaar vonden ze dat nodig. Wat vindt u daarvan? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Zij hebben grote zorgen en die zorgen zijn ook terecht. We zijn al heel lang met hen in gesprek. Hè, dus dat is een continu gesprek met hen, maar ook met andere betrokken adviseurs op dit belangrijke gemaal. Zij zijn professionals, zij zijn ook aangesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven. En zij uit hun zorgen. En wij zijn daar eigenlijk blij mee, want het onderstreept dat wij met elkaar zien dat hier wat moet gebeuren. Dat gesprek is gaande en zij maken zich terecht zorgen. Ja, maar een brandbrief, dat betekent dat je in het normale overleg het in ieder geval niet hard genoeg over tafel hebt kunnen krijgen voor je gevoel. Ja, dat vraag ik me af. Ik denk dat deze mensen zich terecht zorgen maken. Zij zien ook dat wij keuzes moeten maken omdat ons areaal over de hele linie oud is. Dus we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. En dat maakt dat het niet zo snel gaat als zij graag zouden willen. Dus daarover hebben wij het gesprek en we doen wat we kunnen. Maar er moeten wel beleidsmatige keuzes gemaakt worden op waar het eerst ingegrepen wordt op het areaal. Dat klopt. Maar hiervan is dus bekend dat er in ieder geval één storing is geweest. En één dreigende storing, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja. Dus hoe snel kan alles nu echt in orde zijn? Ja, nou, we hebben een programmamanager aangesteld. En we hebben ook al een kwartiermaker gehad die deze aanpak heeft uitgeleid. Er zijn drie sporen, dus we gaan op de korte termijn de exploitatie en het onderhoud verbeteren, intensiveren. Daar is onder andere die nieuwe pomp, het upgraden van de oude pomp is daar onderdeel van. We hebben de operators extra getraind, nou, het zijn maar een paar voorbeelden voor de korte termijn. Dan hebben we de middellange termijn, waarbij we echt het gemaal helemaal gaan renoveren, want het zijn oude spullen. Dat moet op de middellange termijn gebeuren. En op de echte langere termijn, wanneer we ook moeten kijken wat bijvoorbeeld klimaatverandering, de piekbuien, et cetera, op de langere termijn doen met het peil in het kanaal. Ja, daar is een integrale aanpak met alle waterpartners, de waterschappen, de gemeente Amsterdam, de provincie. Daar zijn wij in overleg om voor de langere termijn ook te zorgen dat West-Nederland droge voeten blijft houden. Want daar is het gemaal ongelooflijk belangrijk voor. Dat realiseren wij ons terdege. En dan duimen dat er geen noodsituatie tot die tijd gebeurt. Ja, exact. En daarop zetten we dus alles in. Dank u wel. Brechtje van Beekveld van Rijkswaterstaat. Reactie aan de redactie. Oekraïne krijgt de beloofde wapens uit het westen steeds meer binnen. Met oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf bespraken we bijvoorbeeld de F-16's die het land binnenkort kan gebruiken. Robert stuurt ons de vraag: hoe gaat Oekraïne die F-16's beschermen op het moment dat ze op de grond staan? Ik mag aannemen dat Rusland zal pogen de vliegvelden in Oekraïne dan massaal te bombarderen. Het beschermen van die straaljagers lijkt me een pittige uitdaging voor Oekraïne. Dat hebben we nog even nagevraagd bij Marten Kruijf. Om de F-16 goed te kunnen inzetten, zullen ze diep in Oekraïne stationeren. Dus zo ver mogelijk weg van Rusland. Zullen ze luchtafweer rond de vliegvelden hebben, zoals de Patriot. Zullen ze de vliegtuigen in bunkers zetten, zodat ze minder kwetsbaar zijn. Zullen ze gaan verdelen over kleinere noodvliegvelden, bijvoorbeeld stukken van de snelweg. En zullen ze voor groot onderhoud waarschijnlijk naar een ander land gaan. Kortom, daar is behoorlijk over nagedacht. Ja. Hoe de vliegtuigen beschermd moeten worden. Voor het eerst sinds 2020 gingen de Amerikaanse president Biden en zijn uitdager Trump weer met elkaar in debat. Correspondent Marieke de Vries vertelde dat de 81-jarige Biden niet de energieke indruk maakte waar de democraten op hadden gehoopt. En een andere Marieke, een luisteraar, stuurde de vraag: waar is vicepresident Kamala Harris eigenlijk? Nou, onze correspondent Marieke die ligt inmiddels te slapen. Maar we hebben gelukkig buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer. Jesse, laat Kamala Harris wel van zich horen eigenlijk? Ja, ze is wel in de openbaarheid, zeker wel. Zo gaat ze op campagne om voor abortusrechten campagne te voeren. Maar er is wel de kritiek dat ze te weinig zichtbaar is. Ze werd natuurlijk groot gepresenteerd als vicepresident, eerste vrouwelijke vicepresident, ook nog een migratieachtergrond. Nou, dat moest ook een bepaalde groep kiezers aanspreken. En misschien was het ook wel de opvolging van Biden. Dat Biden bijvoorbeeld één termijn deed en dan Kamala Harris het volgende termijn. Maar ja, doordat ze zoveel kritiek heeft gekregen, ze heeft moeilijke thema's onder zich. Migratie is een heel moeilijk thema. Het grote thema ging het ook in het debat over vannacht. En ze heeft abortus onder zich als thema. En in speeches dan komt ze er eigenlijk altijd wel goed uit. Maar als ze dan spontane vragen krijgt, dan staat ze toch heel snel te hakkelen. Dus dat is natuurlijk voer voor de Republikeinen. Dus ze is eigenlijk niet de gedroomde vicepresident die Amerika nu heeft. En zeker dus niet als president. De gedroomde president, inderdaad. Dus daarom blijft ze misschien daarom ook juist een beetje in de luwte. Krijgt Biden dan ook een andere running mate, denk je? Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat het misschien dan ook weer een te groot risico is om dat dan weer te gaan wijzigen. Want dan tas je haar toch wel heel erg aan van dan gooi je haar eigenlijk bij het grof vuil. Ik denk niet dat de Democraten dat aandurven. Maar ja, na het debat, hoe Biden zo hakkelde, weet je helemaal niet wat er misschien gaat gebeuren. Het wordt een spannende zomer, Jesse. Het wordt zeker spannende zomer. Jij gaat alles volgen. Ja. Dankjewel. En dan nog een paar rectificaties. Op basis van Chinese staatsmedia meldde ik dat de Chinezen bijna 2 kilo aan gruis hebben weten mee te nemen van de achterkant van de maan. En zei ik erbij, dat wordt onderzocht met als grote vraag: wat zijn de geografische verschillen tussen de maankant die we wel en die we niet kunnen zien? Nou, Joost, Kees en zelfs mijn eigen vader Jan, die een direct lijntje heeft natuurlijk, die horen hier iets geks. Had geografisch niet geologisch moeten zijn? Ja, natuurlijk. Het gaat om aardkunde, niet om aardrijkskunde. Dat is sowieso lastig op de maan, aardrijkskunde, denk ik. Ja. Maar dus dat had geologisch moeten zijn. Dat is helemaal verkeerd. Maar aardrijkskundig was er ook eens niet juist, hè? Nee, inderdaad. Jij zei over de hitte in Pakistan dat Karachi de hoofdstad is van Pakistan. Nee, zegt Pieter, dat is Islamabad. Inderdaad, geografisch ligt Karachi op dezelfde hoogte ongeveer. Karachi is de grootste stad van Pakistan, maar niet de hoofdstad. We gaan nog een paar minuten proberen foutloos door te komen. En dan is het weekend. 3 voor de dag. In het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam worden vandaag 10.000 heri-heri-maaltijden bereid. Maandag worden die uitgedeeld tijdens Kitty Kotti, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in Nederland. 4 jaar na het begin van de coronapandemie is vanaf vandaag een digitaal landelijk meldpunt voor mensen met long-covid. Onderzoekers hopen zo informatie te verzamelen om meer te kunnen doen voor de 100.000 patiënten, zegt hoogleraar klinische epidemiologie Anske van der Boom. We koppelen deze data ook aan data van klinieken, van de huisartsen en andere data. En zo kunnen we patronen herkennen, mensen die zich beter gaan voelen. Wat voor kenmerken hebben die ten opzichte van mensen bij wie dat niet zo is? Zodat we kunnen voorspellen wat eventueel factoren zijn die zorgen dat het beter gaat. Nou, dat foutloos is dus mislukt, want ze heet Anske van der Bom. De Iraniërs, ja. De Iraniërs mogen vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Nadat de vorige president Raisi om het leven kwam bij een helikopterongeluk. En de grote vraag is wie er nog gaan stemmen voor dit regime. Ik heb zelf contact met veel jongeren in Iran. Nou ja, die gaan niet naar de stembus. Die hebben eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer in het systeem. Maar aan de andere kant van het spectrum heb je ook toch wel een groot aantal conservatieve Iraniërs die wel gewoon heel trouw gaan stemmen. Die wel voor dat Iraanse regime staan. Die dat wel steunen. En dan daartussenin, en dat is misschien wel de grootste groep, heb je de Iraniërs die het simpelweg niet weten. Die willen wel verandering, maar snappen dat het ook niet radicaal kan gebeuren. Of die groep naar de stembus gaat, dat is echt nog wel spannend. Zometeen spraakmakers Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: sport is te belangrijk om op te bezuinigen. U kunt bellen 0800-1101. Ik wil vanochtend van u weten hoe belangrijk sport in uw leven is. En dat allemaal naar aanleiding van eigenlijk de oproep van topsporters om toch vooral niet te bezuinigen op de sport aan het nieuwe kabinet. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws en dan is het voor ons weekend. Voor u ook een fijn weekend.